Begin van maandag 10 juli. City Dijkers met het NOS Journaal. GroenLinks en PvdA willen dat demissionair premier Rutte per direct opstapt. Partijleiders Klaver en Kuiken zeggen in Nieuwsuur dat ze vandaag in het debat over de val van het kabinet een motie van wantrouwen gaan indienen tegen Rutte. Als die het haalt, moet hij per direct worden vervangen door een buitenstaander. De faunabescherming doet aangifte tegen de boer die in het Drentse Wapse gebeten werd door een wolf en de burgemeester van de gemeente Westerveld. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde vervolgens met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Vervolgens werd hij in zijn arm gebeten. De faunabescherming zegt dat er geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. In Noord-Syrië zijn bij twee autobomexplosies zeker 8 mensen omgekomen, meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Een van de explosies vond plaats in een dorp bij de Turkse grens. Hierbij zouden 5 mensen zijn omgekomen, onder wie 3 kinderen. Een tweede bom ging af in een stad ten noordoosten van Aleppo. Daarbij zijn strijders van een groep omgekomen die de stad in handen hebben. Het conflict in Syrië heeft sinds de start in 2011 aan bijna 500.000 mensen het leven gekost. Bij de onweersbuien die vandaag over het land trokken is voor zover bekend niemand gewond geraakt. In de loop van de avond trok het KNMI code oranje overal weer in. Wel zorgde het onweer op sommige plekken voor schade. In het Groningse Haren brak bijvoorbeeld na blikseminslag brand uit in een woonboerderij. Het achterste deel van het gebouw brandde daarbij volledig af. Er raakte niemand gewond, want de bewoners waren niet thuis. Het weer, vannacht veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt naar een graad of 16. Komende dag zon en stapelwolken. Het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft. De populieren gaan. De Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft, het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. En we zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen, naar dat wat blijft. Mijn naam is Lara Billy Rensen. We hebben aandacht voor de Oekraïense schrijfster en mensenrechtenactivist Victoria Amelina, die overleed na een Russische raket op een pizzeria waar zij zat. En een podcastaflevering van Wat Blijft over de onconventionele kunstenaar Rabi Kouria. En straks ook aandacht voor femicide, naar aanleiding van de onthulling van een monument voor vrouwen die vermoord zijn. Maar eerst praat ik met Charles Landvreugd, die een tentoonstelling heeft samengesteld in het Stedelijk Museum in Amsterdam over de Curaçaose kunstenaar Felix de Rooy. Charles, wat fijn dat je er bent. Dank je wel. Voor de mensen die deze alleskunner niet kennen, wie is Felix de Rooy? Ik zou eerst willen zeggen dat ik de tentoonstelling samen heb gemaakt met mijn collega Claire van Els. Dus dat is wel belangrijk om even te melden. Felix de Rooy is een... wij beschrijven hem eigenlijk een beetje als een homo universalis, als die nog bestaat. Omdat hij als maker heel veel domeinen beslaat. Van beeldende kunst, dus het schilderen, beeldhouden, assembleren. Daarnaast maakte hij ook theater. Hij heeft films gemaakt, documentaires gemaakt. Hij heeft tentoonstellingen gemaakt. Hij is een verzamelaar. Ga zo maar door. Dus hij kan heel veel. En dat zien we ook. Daar gaan we het straks helemaal natuurlijk over hebben. Wat we allemaal te zien is tijdens de tentoonstelling als je er naartoe gaat. Jij hebt voorgesteld destijds aan directeur Rijn Wolfs van het Stedelijk om die tentoonstelling te gaan maken. Waarom moest hij er komen? Omdat Felix de Rooij een kunstenaar is die voor heel veel jongere kunstenaars, met name kunstenaars van kleur, echt als een voorbeeld dient. Een soort van original gangster, om het zo maar te zeggen. De OG. Iedereen kijkt naar hem op. Hij heeft mede aan de basis gestaan van Zwart Theater in Nederland. Hij heeft met zijn film Avan Gabriel heeft hij een Gouden Kalf gewonnen. Weet je, dat zijn geen dingen die zomaar gebeuren. Dus hij is best wel een grote kunstenaar met heel veel kwaliteiten. Mm. Die eigenlijk in de scene lang niet als zodanig erkend is of herkend is. En het was dus echt wel tijd dat hij op het schild werd gehezen. En je zegt in de scene, in de witte scene, in de kunstwereld. In de kunstwereld. Tegelijkertijd dat hij juist enorm gewaardeerd werd door heel veel mensen. Ja, en hij wordt nu nog steeds enorm gewaardeerd. Dus ja. Gaan we het hebben over de scheidingen der werelden? Wil je daar echt heen? Nee. Vandaag? Nee, toch? Nee, want dat is ook het bijzondere. Dat je een tentoonstelling hebt gemaakt van een nog levende kunstenaar. Nou, er zijn heel veel vragen te stellen. We gaan straks verder praten, Charles. Heel goed. Over het werk van Felix de Rooij en alles wat de man is. Welkom in Oevelen, Oevelen, parom, pom, pom. Snel kom naar Oevelen, vraag niet waarom, maar kom. Ja, voor wie de stem niet herkent, dit is natuurlijk Willem Nijholt, de op Java geboren acteur, zanger en musicalster. Is vanaf de jaren 60 niet meer weg te denken van het podium en beeldscherm. Hij wisselde klassiek zwaar werk af met luchtige en komische rollen. Hij deed kinderstukken en koos rollen voor het volwassen publiek. Hij leek zich in elke rol eigenlijk wel te kunnen verplaatsen en won hier allerlei prijzen voor. Nijholt werd benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau en ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. Zijn naam was een tijdje verbonden aan een musicalopleiding, om maar wat te noemen, in Nijmegen. Toch twijfelde hij ook regelmatig aan zijn eigen kunnen. Zijn leven begon in 1934, toen hij op Java werd geboren als zoon van een knilinstructeur. Met zijn moeder, broer en zusje belandde hij op zijn 8e in een jappenkamp. Ik herinner me dat mijn broertje zich erg zorgen maakte, ook altijd over mami. En dat hij eens een keer een huilbui had toen hij mijn moeder vertelde dat ze nog maar een riksdaalder had. En dat hij ook dan tegen haar zei van, dan moet je maar niet meer naar de kapper gaan, mama, want dat kost ook geld en zo. En daar hield ik me absoluut niet mee bezig. Ik speelde. Ik leefde in een wereld van elfjes en koningen en prinsen en prinsessen. En die zag ik ook in het kamp, want ik zei dan gewoon tegen Ilse, Evelijn Veren, bijvoorbeeld mijn buurmeisje, jij bent nu de prinses en ik ben de prins en ik kom jou redden enzovoorts. Ik heb die 3 jaar redelijk spelend doorgebracht. Ik heb wel heel veel dingen gezien natuurlijk en ook wel me gerealiseerd dat er iets anders aan de hand was. Maar ik heb mijn fantasie altijd afgewend. Hij schreef over zijn jeugd in brieven aan de schrijfster Hella Hazen. Ook zij groeide op in Nederlands-Indië. Die correspondentie werd uitgegeven in de bundel Met Bonzend Hart, 2012. Ook met actrice Wieteke van Dort, die net als Nijholt haar jeugd doorbracht in Nederlands-Indië, stond hij stil bij die tijd. Begon ooit in de kinderserie Oebelen, je hoorde het net al eventjes, waarin de twee een keer voor de grap Indisch spraken. Later kregen ze hun eigen programma, de Late Late Lean Show. Het programma richtte zich vooral op Indische Nederlanders. Samen zongen ze het Betjak-lied. Een Betjak is een soort fietstaxi. Ik kom even bij u zitten. Kom dat even hier zitten. Ik ben niet zo'n echte trapper, weet je wel. Luidjes thuis, dit is nou een bedje. Daarmee rij je rond. Is het vervoermiddel, weet je. In India en nou in Indonesië. Oh, en als de zon schijnt, dak soms naar beneden. Lekker in de wind. En als het regent, gaat zo dat dakje naar beneden, weet je. En dan hoor je zo gezellig. Toes, toes, toes, toes, toes. Gezellig. Voor de passagier gezellig. Maar de trapper, dat gaat erop, Kassia. Moet je horen wat je allemaal denkt. Ik wou dat ik thuis was met koffie, toebroek, lekker droog, luisterend naar hoe buiten de regen valt. Op het atapdak van ons huisje, terwijl Orna het eten voor vanavond klaar maakt. Waar moet een Njonja naartoe? Oh, Jalan, Jalan, Sumatra, wat doet dat nog wat in de wereld? Na de oorlog verhuisde ze naar Nederland. Hij wilde graag balletdanser worden. Daarop zei zijn moeder, nee kind, als je balletdanser wordt, Dan kom ik niet naar je kijken, hoor, in zo'n vies broekje op het toneel. Nou, dan wil ik acteur worden, zei hij. Ook daar was zijn moeder niet happig op, maar hij ging toch naar de toneelschool in Amsterdam. Dat is mijn moeder, ja. Het is een beetje aan mijn moeder opgedaan. Mijn moeder heeft mij nooit op toneel gezien. Mijn moeder is voordat ik eindexamen van de toneelschool deed gestorven. En dat is een grote verdriet in mijn leven. Echt waar. Want als ik op premières mijn collega's met hun ouders zie die trots staan te glimmen. En ik heb nog niet zo lang geleden een brief gekregen van een vrouw die mijn moeder heeft gekend toen zij een klein meisje was. En die schreef nog van toen ze Saigon zag. Dat is zelf al heel oud, die vrouw. Zei ze, schreef ze aan me. Toen dacht ik, wat zal Mina trots geweest zijn op haar kind. Mijn moeder heette Mina. Ja. 1960 deed hij eindexamen en in het daaropvolgende jaar debuteerde hij bij het Rotterdamse toneel. Hij speelde daarna in eindeloos veel theaterstukken, in musicals en ook televisieseries. De musical Cabaret bijvoorbeeld. Welkom, bienvenue, welkom. Vrienden, vreemdeling, stranger. Welkom, bienvenue, welkom. In cabaret, au cabaret, to cabaret. In de musical Miss Saigon speelt hij de rol van de regelaar. En daarvoor ontving hij lovende recensies, toen en nu nog steeds. Niks aan de hand, wat zou er kunnen zijn in het Nederland van minister Colijn. Riti rata, riti rata. Niks aan de hand, geen centje pijn. Alle koppen in het zand, net toen of we er niet zijn. Riti rata, riti rata. We drinken thee bij de radio, bij de NCRV en de KRO. Wie doet ons wat? Er gebeurt ons niets. We hebben toch de waterlinie en de kazemat en het leger op de fiets. Colijn zegt het zelf, niemand die ons iets maakt. Niets wat ons raakt, ga maar lekker slapen. De regering waakt. Ja, dit was Foxtrot. In 1977 speelde hij daar Jules. Het bijzondere aan de carrière van Nijholt is dat hij zijn werk niet keurig afpakende tot alleen musicals, maar alles eigenlijk door elkaar deed. Zo kon hij binnen 1 jaar in een toneelstuk staan, een musical spelen, een televisieserie opnemen en ook nog even een liedjesprogramma presenteren. En zo stond hij ook met Wim Sonneveld en Corrie van Gorp op de vloer. We waren een heel gewoon gezin, we hadden het best gezellig samen. Maar toen wou Piet de wereld in, waarmee de moeilijkheden kwamen. Wil op mezelf en anders niet, ik kan niet eeuwig bij u blijven. Maar heus, ik blijf uw eigen Piet, kom moeder nou niet overdrijven. Want een mens wil er wel eens gelukkig zijn, en een mens wil er ook wel eens leven. Ach, een mens wil er wel eens gelukkig zijn, ook al is het maar even. Ja, we hoorden die drie samen met het nummer Een mens wil er wel eens gelukkig zijn zingen. Willem Nijholt omschrijft deze periode trouwens als een van zijn leukste. Dat hij een gevestigde naam was, ging inmiddels ook onder het grote publiek rond. Door televisieseries zoals Oebelen, Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer, en later ook Penosa. Na 4 jaar ben ik eruit gegaan, en toen speelde ik in een kleine zaal met Louis Nijhoff in een heel, en Johan Remmels in een stuk van Marie-Claire Thora. En dat ik opkwam, hoorde ik Oebelen, Oebelen, Oebelen. Oh ja. En toen dacht ik moet stoppen. Dat vonden ze niet leuk bij de KRO. Maar ik zei, jongens, mijn carrière in het theater is voor mij te belangrijk om dat door een televisieprogramma te laten ondersnemen. Want ik was bang voor het Zwiebertje-effect. Nou, wat speelde hij eigenlijk graag? Ischa Meijer vraagt het hem. Vraagt naar zijn favoriete rol. Ik ben nu bijna 35 jaar aan toneel, dus ik moet heel lang en terug nadenken. Nee, dat weet je meteen. Nou, dat weet je stukjes, meteen. Stukjes van de pek. Ja, maar helemaal. In de verbroken code. Ja. Een slordige dikke nicht. Zo dat ziet ben u ik zelf? In wezen. Ja, ja. Een slordige dikke nicht. Maar ik hou mezelf. Zo heb ik je nooit gezien. Ja, nee, maar dat laat ik dan ook niet zien. Zo ben ik thuis. Die rol die ik toen speelde was echt van een man die gedreven wordt door één ding. Ik word gedreven door mijn vak, door het toneelspelen. Dat is het enige wat ik goed kan. En wat ik ook heel fijn vind om te doen. Waarom ervaart u zichzelf dan als slordige dikke nicht? Want dat bent u helemaal niet. U bent nogal slanke, iets wat ja, milieuze man. Ik heb het maar over ja, de pit. Ja, de pit. Ja, mijn uiterlijk, dat is, nee, is weer iets anders. Maar nou, ik probeer er goed uit te blijven zien voor dit vak, inderdaad. Ja, dit vak houdt u samen. Dit vak houdt u intact. Dit vak houdt me op de been. Houdt u op de been. Ja. Anders zou u zijn een... slordige dikke nicht. En waar zou u dan van leven? Van het exploiteren van kleine jongetjes? Van de bijstand, jongetjes? Denk de bijstand. Ik, ja. Van de, zeg dat nog eens, van de bijstand? Van de bijstand, denk ik. Ja, fantastisch interview. Hoe wij hier grap trouwens over zijn geaardheid. Het was ook iets waar hij wel mee worstelde. In 2013 was hij te gast in 24 uur met Wilfried de Jong. Sprak hij die worsteling. Een mens kan maar beter als hetero geboren worden. Bij de kudde, zei hij toen. Ik heb een leven achter de rug van 78 jaar... en ik ben redelijk vaak voor vuile flikker uitgemaakt. Het was misschien wel een van Willem Nijholt's bekendste nummers. Sorry dat ik besta. Hij zong het nummer in 1977 in de musical Foxtrot. Want zo is het toch, mijn jongen. Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. Want daar zijn we nog niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Veeg ons maar weg. Wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen, zo gewoon en zo algemeen. Als confectie. Later zat hij ook in de jury van Op zoek naar Evita, Joseph, Mary Poppins en Op zoek naar Zorro. Zelf stond hij bekend om zijn herkenbare stem. Zijn stokpaardje als juryvoorzitter was dan ook vaak articulatie. Ook achter in de zaal moet iedereen je kunnen verstaan, daar hamerde hij op. Over zijn eigen stem was hij gek genoeg niet zo tevreden, vertelt hij aan Han Pekel, als hij hem daarna vraagt. Nou, dat hebben we eigenlijk nooit zo ontdekt. Ik heb eigenlijk mijn stem altijd een beetje een zeurderig, nichterig geluid gevonden. En ja, echt waar. Ik vond het zeurderig klinken. Een beetje hoog en heesig en zo. En ik moest op de toneelschool ook inderdaad van Wilhelmina Branderhorst. Dat was onze zanglerares. Laag, vooral laag, laag. Die stem naar de laag te halen. Maar ja, ik ben er zelf ook een beetje aan gewend geraakt, hoewel ik het toch nooit echt leuk vind om mezelf terug te horen. Nee? Tja, nou, het was niet altijd makkelijk. Niet voor zichzelf, maar ook niet voor anderen. Collega's en vrienden en recensenten noemde hij spottend het krassende tuig. Een onderwerp wat hij in zijn eigen show, de Willem Nijholt Show, in 1985 graag inzette als inspiratie voor een sketch. Mami, is een criticus nou ook een cultuurzigeuner? Een criticus, kind? Nou, nee. Een criticus, dat is meer een cultuurbeambte. Ja, die jou straks met je karvelkuntjes op een plaatje zet. En die jou straks ook de aanzet geeft tot hoe jij uit het anekdotische van jouw psychologisch realisme moet komen om de persoonlijke worsteling aan te kunnen gaan met de leegte die jij zelf hebt gecreëerd om niet met de auteur te polemiseren over het spelen van commentaar op eigen rol, waarmee jij de hedendaagse theaterproblematiek ontkent en daardoor in het verleden vlucht en de aanknopingspunten voor jouw rol zoekt in het verhaal en dus de confrontatie als acteur met de actuele grensverleggende toneelwerkelijkheid uit de weg gaat, waardoor je de suggestieve lading van het drama projecteert op dat ene allesomvattende moment van erotiek dat ontstaat wanneer de interactie van het toneelgebeuren overgaat in een rollenspel waarbij acteur en toeschouwer zich geheel aan elkaar overgeven, zodat warmte en tastbaarheid meer dan ooit over één bepaalde grens heen gaan en het stuk alleen nog maar een verre herinnering is. Ja, waanzinnig. Hij maakte er ook een liedje over. De criticus heeft gelijk, jawel, de criticus heeft gelijk. Hij weet alles van kunst, dus ding naar zijn gunst en pak de strook en strijk. Oh, hij moet zich amuseren, omwille van de show. De stopsecond vol veren, een prikkeltje zus, een glimlachje zo. De criticus heeft gelijk, jawel, de criticus heeft gelijk. Degene die bepaalt wie slaagt of faalt, die moet toch zeker warm onthaald. Dus aai hem, paai hem, koester hem de hemel in, want kijk. de criticus heeft gelijk. Willem Nijholt werd 88 jaar. Bij mij is Charles Landvreugd. En ik zag jou wel meezingen, hoor, bij de kus van Romeo en Julius. Ja. Ja. Wat heeft Willem Nijholt in jouw leven een belangrijke rol gespeeld? Nou ja, hij was natuurlijk als kind op tv. En ik meen dat ik, toen ik ooit eens dacht dat ik naar de theaterschool wilde, dat ik Sorry dat ik besta heb opgevoerd. Echt? Jazeker. En toen was ik amper, hoe oud was ik? Jemig. 19 of zo. En dat, maar ik mocht niet komen op de theater. Oké. Okay. Dat was geen succes. Of vond je zelf dat onterecht dat je... Nou, ik weet niet of ik echt mijn zangstem laat. Dat is me niet gegeven, vrees ik. Okay. Dus dat is, ja. En je bent hier omdat we het gaan hebben over Felix de Rooy. De kunstenaar die niet alleen schilderijen maakt, je gaf het net al aan, maar ook collages, wandkleden, posters, theaterstukken en films waar hij zelf ook in speelt. In het Stedelijk Museum is een prachtige overzicht en tentoonstelling te zien. De muren, ik ben zelf geweest, zijn goud, rood en blauw geschilderd. Veel van de disciplines waarin de Rooy werkte zijn er te zien. En je gaf het net al aan, Charles, je hebt het samen gedaan met Claire van Els, deze tentoonstelling. Wel goed om eventjes nog te herhalen. Het is echt een bijzondere ervaring om daar rond te lopen. Dus zullen we de luisteraar proberen mee te nemen met een aantal werken in wat er te zien is, zo dat goed kan, als mogelijk? Dat kunnen we wel doen, ja. Een poging waag ik met een van de eerste beelden eigenlijk, van de tentoonstelling. Is een afdruk van een naakte man, denk ik, die in de natuur ligt. Het doek heet River Spirit. Heeft een man in verf gedrenkt. Die is op dat doek gaan liggen. En daarvan zegt hij, want zijn stem is ook te horen, wat ik heel prettig vond tijdens de tentoonstelling, dat je hem ook hoort. Niet alle plekken raken het doek even goed, waardoor het lichaam onvolledig is. Waar dat ook lijkt op een ontzield lichaam. Wat kan jij over dat werk vertellen? Het is wel een van mijn favorieten zoals die hangt. Toen we hem eenmaal hadden opgehangen was ik erg blij, omdat hij op een juiste hoogte hangt dat je lijkt alsof je erin kan stappen. Voor mij op bijna ooghoogte. Ja, ja, dus dan 1,53. Klopt wel, ja. Ja. En dat je dus gewoon echt in kan stappen. Ik heb wel met Felix gesproken over dat werk. Maar ik weet niet precies wat je precies vraagt aan me nu. Of wat jij erover kan vertellen over dat werk. Waarom je hiervoor hebt gekozen. Of heb je dat samen met Felix besloten? Nou, dat zou je iets anders moeten zien. Als we naar de tentoonstelling van Felix de Rooy gaan, dan gaan we... Zo hebben we hem. We hebben hem niet in elkaar gezet om te kijken naar individuele werken. We hebben hem in elkaar gezet om het fenomeen Felix de Rooy te ervaren. Mm. Ja. En waarom is dit werk daarvoor belangrijk? Dit was een van de werken die heel goed paste in de tentoonstelling. Hij heeft heel veel werk gemaakt. Echt heel, heel, heel veel werk gemaakt. En wij hebben uiteindelijk een keuze moeten maken. In welke werken we wel gingen gebruiken en welke we niet gingen gebruiken. En dat, dus er is niet een zozeer van, hoe moet ik het zeggen? Want ik denk dat ik weet waar je naar vraagt. Je vraagt naar een soort van kunsthistorische relevantie van dit werk. Je zegt zelf, het is een van mijn favorieten. Dus ik ben wel benieuwd omdat het mij aanspreekt. En wat spreekt je aan in dat werk? Ik zie de persoon liggen en ik snap waarom die daar ligt, bijna. Als ik ervoor sta. En in dat landschap, dat groene landschap, die lichaamstekening. Het is geen voorouder, het is ook geen levende persoon. Het hangt er eigenlijk een beetje tussenin. Ik vind het zelf een vrij emotioneel beeld, om het zo maar te zeggen. Ik snap nog steeds niet wat je precies van me wil weten. Dat geeft niet. Ik vroeg aan je waarom het een van jouw favorieten was. Daar zijn we uiteindelijk op uitgekomen. Dat heeft dan meer met een soort van emotionaliteit te maken. Als ik het werk. Dat je geraakt wordt door het werk. Ik word geraakt door dit werk. Ja. In de tentoonstelling zelf wordt gezegd dat hij onderzoekt in zijn werk de oorsprong van het bestaan. En het lichaam symboliseert hierin de dynamiek van het leven. In de Rooy's werk wordt het vrouwelijke en het mannelijke regelmatig expliciet weergegeven. Mm-hmm. Dat zag ik ook bij de Zwarte Jezus met de erectie. Ja. Ook een heel intrigerend werk. Het werk heeft ook, ik zag ook piercings onder andere en penseel. Kan je het nog meer beschrijven voor de luisteraar? Karma na Curaçao heet het werk. Daarin zie je eigenlijk, je zou kunnen denken dat het de kunstenaar zelf is. Dus je ziet een Zwarte Jezus met een afro die aan het kruis genageld is door middel van penselen. En waar, in de, waar de Christusfiguur doorgaans een afgedekt kruis heeft, heeft deze Christusfiguur een volle erectie. Uh-huh. En aan de voet van dit figuur zie je een zwarte figuur zitten, een andere zwarte figuur, een vrouwfiguur. We weten dat dat de Boeddha is, of dat dat de Boeddha moet voorstellen, vanwege de cobra die boven het hoofd hangt. Uh-huh. Ja. Het is de Boeddha, het is tegelijkertijd ook Mamiwata. Hè? Dus een godheid uit de Afro-cultuur. En ik heb hier met Felix over gesproken. Wat er in dit schilderij eigenlijk gebeurt, is dat voor hem het heel helder is hoe hier het mannelijke en het vrouwelijke bij elkaar komt. Maar ook dat er afscheid genomen moet worden van het christelijke, de christelijke doctrine eigenlijk. En met name ook de rol die de christelijke die de christelijke kerk gespeeld heeft in de Caribbean en in Curaçao. Mm. En hij was dus echt op zoek naar andere vormen van spiritualiteit beleven, waarbij dus ook de Boeddha een voorbeeld is van hoe de spiritualiteit beleefd kan worden. En wat bedoel je met de christelijke doctrine? Wat bedoelt nou, een van de dingen die wel belangrijk is om te weten is dat bijvoorbeeld toen de mensen vrij werden gemaakt met emancipatie, 1863, moesten ze verplicht christen worden. Mm. Dus het was geen keuze. Je kon niet slaaf zijn. Je kon niet een vrij mens zijn als je geen christen werd. En onderdeel daarvan is dus ook bijvoorbeeld seksualiteit. Mm. Volgens de christelijke mores. Dus alles moet volgens de christelijke mores. En dat is eigenlijk de doctrine. En waar we het dan eigenlijk echt over hebben is de manier waarop kerk of christendom gebruikt is als een gereedschap om mensen te onderdrukken en om mensen onder controle te houden. Hmm. En dat is iets waar hij probeert mee te breken. En dat zie je heel erg sterk in de tentoonstelling. Ja, en je ziet, hij vertelt ook dat hij ook de erotiek laat zien van de Jezusfiguur. En dat ook zijn erotiek gekruisigd wordt. Zijn seksualiteit. Dat zou je zo kunnen zien. Ja. Dat zou je zo kunnen zien. Maar goed, de aanbidding is en de vervoering, die wordt veelal omschreven als iets wat een zielenroersel is. Maar het is tegelijkertijd ook een fysiek iets. Hè? Mm-hmm. De ontroering en de vervoering. Laten we vooral kijken naar de heilige schilderijen uit de 16e, 17e eeuw. Mm-hmm. Je gaat mij niet zeggen dat daar niet iets erotisch aan dat zit. Dat daar niet iets speelde ook. Ja, dus aan een Sebastiaan die doorpierst wordt met pijlen. Een soort van half naakt zoel uit de ogen kijkend met een open lipje. En dan in een periode dat je geen seks mocht hebben. Ja. Dus ik bedoel maar. Ja. Dus het zat er altijd wel al in, op een of andere manier. Dat is een privégevoel. En ik weet helemaal niet of je daar iets mee kan. Maar ik had dat zelf toen ik over die tentoonstellingsvloer liep, dat alles zo met elkaar verbonden was. En dat in elkaar ook alles in elkaar overloopt. Terwijl we in een tijd leven waarin juist hekken gebouwd worden en mensen buiten gehouden worden. Daar is het kabinet volgens mij ook over gevallen. Ja, En er polariserende politiek bedreven wordt. Does it make sense of niet? Ja, it makes sense. Ik denk dat dat ook, daarom zei ik ook dat het niet een tentoonstelling is om specifieke werken te bekijken, maar meer om zijn wereld te beleven. Om te beleven hoe Felix in het leven heeft gestaan en hoe hij zijn werk heeft gemaakt. Vooralsnog en tot nog toe. Wat je ook in de tentoonstelling ziet, bijvoorbeeld een kunstenaar als Yubi Kirindongo, die groot is afgebeeld als een van de heiligen, maar er staat ook een sculptuur van hem daar. Of Cliff Sonnayon, waarvan wij vorig jaar naar de Surinaamse schooltentoonstelling een schilderij hebben aangekocht. Aan de achterkant van de tentoonstelling is die te zien. Dan zie je een meneer met dreadlocks met een papegaai. Een prachtig schilderij hebben we aangekocht. Diezelfde Clis van der Jong, die speelt dus ook de hoofdrol in Ava en Gabriel. Ja? En je ziet ditzelfde schilderij wat we hebben aangekocht ook weer in een foto die gemaakt is van een andere film die ze hebben gemaakt. Ja. Dus van die Ava en Gabriel film. Daar zie je ditzelfde schilderij in ook. Dus dit soort connecties zitten er heel veel in. Dus kunstenaars waar Felix mee heeft samengewerkt, mensen die hij kent, komen vaak 3-4 keer voor in de tentoonstelling, als je het weet. Nou ja, precies. Want ik dacht ook toen ik door de tentoonstelling was gelopen, dacht ik, ik moet denk ik nog een keer terugkomen. Zo is het gebouwd. Eerste keer is overweldigd raken en daarna terugkomen. Want als je bijvoorbeeld kijkt de film Apocalypse. Dat is zijn eerste film die hij heeft gemaakt. Achter dat film Apocalypse hangt een schilderij van Jean Girigori. Jean Girigori is een van de weinige vrouwelijke makers uit Curaçao. Maar die speelt dus ook weer in die film. Ja, ja, ja. Dus er zitten allemaal van dat soort loops zitten er in die tentoonstelling. En je hoeft ze niet allemaal te zien. Want ik denk, en mijn collega en ik, wij dachten ook, je hoeft het niet te weten, maar je voelt het wel. Dat er eigenlijk een soort van, ja, je wordt constant geloopt. Je wordt teruggebracht naar één persoon. En het mooie aan deze tentoonstelling vind ik zelf, het is geen, daarom moet je het niet zien als een solo. Want als het een solo zou zijn, dan zouden we kijken naar het werk van de kunstenaar. Maar dit is een tentoonstelling die gaat over de kunstenaar. En dus ook over allerlei andere kunstenaars en samenwerkings. En samenwerkingsverbanden. Ja. Want in zijn huis, het mooie van zijn huis is dat als je binnenkomt, dat je eigenlijk niet precies weet waar je naar kijkt. Je weet niet of je kijkt naar een kunstwerk of een wat men voorheen een antropologisch werk zou noemen. Hè? Want het is een grote verzameling. Het is één grote verzameling. Je weet niet of je naar zijn eigen werk kijkt of het werk van een ander. Je weet eigenlijk niet waar je naar kijkt. En je weet niet, is dit een oorspronkelijk Afrikaanse sculptuur of heeft hij het bewerkt? Dat weet je niet. Nou, dat gevoel, die veelheid aan vormen, die veel, verwarrend bijna, hè? Of, niet? Of heb je dat zo niet ervaren toen je daar binnenkwam? Nee. Voor mij voelde het heel vanzelfsprekend. Omdat uiteindelijk gaat het over het idee dat gemixtheid of hybriditeit, vanuit een Caribisch perspectief in ieder geval, dat is de natuurlijke staat van zijn. Eigenlijk iedereen in de Caribbean heeft 3 verschillende soorten etniciteiten in zich, om te beginnen. Mm. En dan hebben we het niet eens over het eten. Dan hebben we het niet eens over onze rituelen en de manier waarop we ons geloof beleiden in de Caribbean. Hmm. Dat is altijd al een mix van allerlei verschillende etniciteiten en verschillende plekken bij elkaar. En dat is wat je dus eigenlijk bij Felix heel erg terugziet. Eigenlijk letterlijk terugziet in zijn tentoonstelling. En waarom het belangrijk is, omdat het erop lijkt, begint te lijken dat dit de staat van de, ja, westerse wereld in ieder geval aan het worden is, dat iedereen is gemixt. Ja. Iedereen is gemixt. En als je zelf niet gemixt bent, dan heb je gemixte kinderen of gemixte neefjes of nichtjes. En dan heb ik het niet over per se zwart-wit gemixt, maar het kan ook zijn Pools-Spaans. Mm. Dus iedereen heeft meerdere achtergronden in zich. En dat, dat is eigenlijk een, dus het is heel, ja, goed om dat te zien. De manier waarop we in ons eigen huis ook al die verschillende dingen bij elkaar trekken. En het feit dat hij samenwerkte. Hè? Ik heb ook wandkleden gezien. Ja. Die hij met zijn, dat was zijn ex-schoonzus, toch? Dat is toch leuk. Er is ook een heel verhaal achter, denk ik. Ja. Ik vroeg hem, ik zeg, Felix, hoe ze zit met die wandkleden? Hij zegt, nou, zij maakte, hoe noem je dat? Plates, hoe noem je dat? Patchwork. Okay. Ja. Patchwork deed ze. En hij dacht, nou, dit kan ze heel goed. Dus hij vroeg aan haar, wil je wel eens een keertje wat anders maken? En toen zei ze, ja hoor, dat wil ik wel. Dus toen heeft hij het ontworpen. Zijn ze samen naar de markt gegaan. Zijn ze die stoffen gaan kopen. En hij heeft gezegd, die stof daar, die stof daar. En zij heeft het genaaid. Maar dat zie je ook bij de collages bij hem. Heeft hij ook, hij is geen computer... Ja, digitale collages hangen er ook. Dat, ja. Dat kan hij helemaal niet. Maar dan bedenkt hij het verhaal of het beeld? Maar hij weet wel precies welke plaatjes waar moeten. En dan heeft hij iemand die met hem dat samen wil maken. En dan heeft hij iemand waar hij dat dan samen mee maakt. Dus hij heeft heel veel samengewerkt. Heel veel samengewerkt. En waarom, wat zocht hij daarin, denk je? Wat zoekt hij daarin? Want dat doet hij nog steeds. Nou, natuurlijk. Hij heeft... Kijk, als je kijkt naar zijn overstap van beeldende kunst naar film en theater. Voor hem was dat de reden dat hij ervan overtuigd was dat hij met film en theater meer mensen kon bereiken met wat hij wilde vertellen. Uh-huh. Dan met beeldende kunst. Ja. En met samenwerking en, dan nou, ook? Met het zoeken naar nieuwe vormen, het zoeken naar andere vormen. Uh-huh. En als je kijkt nu ook naar hoe heel veel kunstenaars werken. Die werken veelal niet in een soort van voorbepaalde discipline. Als wel dat een verhaal heeft een vorm nodig. Juist, het verhaal is leidend. Ja. Ja. Wat je wilt vertellen heeft een vorm nodig. En ja. De ene keer kan het fotografie zijn. De andere keer moet het sculptuur zijn. De andere keer moet het film zijn. Dat kan je eigenlijk nooit van tevoren weten. En soms moet je hetzelfde verhaal op vier verschillende manieren proberen te laten ontvouwen om echt wat te leren. Jij had het al over die verzameling, hè? De collectie die je bij hem thuis trof. Ja. Hoe zou je die collectie omschrijven? Wat heeft hij allemaal verzameld? Wat heeft hij dat aangekocht? Of, veel aangekocht, veel geruild ook met andere kunstenaars. Veel zelf gemaakt. Hij heeft heel veel gereisd. En hij nam eigenlijk best wel veel spullen mee van andere plekken. Om het zo maar te zeggen. Uh-huh. En dan ging hij daarmee weer aan de slag. Dus als je bijvoorbeeld in de tentoonstelling komt, in het centrale terrein, zie je wat je zou denken dat Afrikaanse sculpturen zijn. Maar dat zijn toch weer assemblages van hem. Omdat hij meerdere sculpturen aan elkaar verbonden heeft of daar iets mee gedaan heeft. Uh-huh. Dus voor hem ging het, als ik me niet vergis, want je kan het hem ook gewoon zelf vragen. Ja, hij leeft nog. Maar als ik me niet vergis, ging het voor hem altijd om de vorm en de energie die in een object uitstraalt. Of de energie die in een object zit. En dat je daar dan mee aan de slag gaat. Over energie gesproken. Ik las ook bij de tentoonstelling dat hij zichzelf het product van een koloniaal orgasme noemt. Ja, ja. Wat bedoelt hij daarmee? Ik denk wat ik eerder heb omschreven. Het koloniaal orgasme. Moet ik dat uitleggen? Dus de veelheid van waaruit hij ontstaan is. Nou ja, kolonialiteit heeft gezorgd voor een mix van mensen op een bepaalde plek. Uh-huh. Die via het lichaam tot een nieuwe verbinding zijn gekomen. Ja, ik probeer de luisteraars ook mee te nemen, Herschel. Okay. Ik probeer niet te grafisch te zijn. Maar waar mensen het vaak niet over hebben, als we het bijvoorbeeld hebben over kolonialisme. Mm. Als we het hebben over migratie in het algemeen. Dan heeft men het vaak alleen maar over de beweging. En men heeft het niet over het fysieke. Dus het fysieke lijden wat erbij komt kijken. Maar ook de fysieke verlangens die altijd en universeel aanwezig zijn. Dus of je nou in slavernij geboren bent of net uit de slavernij komt, of je nou gedwongen hebt moeten migreren, hè, of uit een oorlog komt, fysieke verlangens liggen altijd nog daaronder. Ja. En je bedoelt dat hij dat met dat woord ook heeft willen uitdrukken? Precies, en dat is denk ik wat je heel veel ziet in de tentoonstelling van Felix, dat het fysieke, wat eigenlijk vaak genegeerd wordt. Mm. Mensen, wij willen... Nou ja, ik wil niet per se zeggen reproduceren, maar we willen het genot van het lichaam ervaren. Uh-huh. Hè? Uh-huh. Onder welke omstandigheid? Dan ook. Dan ook. Ja, ja, ja. En dat is dat orgasme waar hij over spreekt, wat eigenlijk ontstaan is uit een koloniaal samenkomen. Hij heeft in 2020 bij Nooit meer slapen gezeten. Mm. Dat interview heb ik geluisterd. Dan vertelt hij waarom hij kunst wilde maken met het zwarte perspectief. Laten we even luisteren. Ik denk dat het heel belangrijk is voor een cultuur om je geschiedenis te kennen. En de geschiedenis die is vooral gebaseerd op orale geschiedenis, omdat er in de tijd van de slavernij niet echt heel veel pennen en papieren rondgingen. En als er wat geschreven werd, werd het zeker altijd vanuit een wit perspectief geschreven. Ja. Ja. Is dit perspectief inmiddels meer zichtbaar in het stedelijk, vroeg ik mij af. Want ik ken het stedelijk, ik kom er vaak. Ik zie wel wat veranderingen. Best wel veel ook trouwens. Maar het was natuurlijk een heel wit museum. Dat is het nog steeds. Ja? Ja. Er is nog steeds te weinig representatie van... Nee, wat ik probeer te zeggen is dat... het stedelijk komt natuurlijk uit een bepaalde structuur. Ja? Stedelijk is eigenlijk stedelijk, NRC... Hè? Het is dezelfde structuur waar dat uitkomt. Je verandert niet het DNA van zo'n instituut. Het is een wit instituut en ik denk dat het dat ook altijd zal blijven. Of tenminste dat het is. Het is wat het is. En dat hoef je niet te ontkennen. Maar dat wil nog niet zeggen dat het als instituut niet op dit moment anders kan handelen dan dat het voorheen handelde. En dat is het nu aan het doen. Dat is wat het aan het doen. Maar in de basis blijft het wat het is. Ja. We zijn een museum voor moderne en hedendaagse kunst. En onze reden van onze, hoe zeg je dat? Raison d'être. Blijft nog steeds die geweldige collectie moderne kunst. Mm. En jij bent zelf kunstenaar. En sinds 3 jaar, mag ik dat zeggen? Ja, dat toch? Mag je best zeggen. Sinds 3 jaar hoofdonderzoek. Zeg het 3 jaar toch? Ben je daar nu? Ja. Hoofdonderzoek en curatorial practice. Ja. Je bent zelf gepromoveerd in curatie. Wat houdt dat in, curatie? Te kennen het woord. Nou, de curatorial gaat eigenlijk over hoe doen we iets. Dus het gaat niet per se over tentoonstelling maken, als wel over... hoe doen we het? Hoe vertellen we het verhaal? Nou, het zit hem in heel veel... curatorial practice gaat eigenlijk over de structuur van zo'n instituut, zeg maar. En hoe zo'n instituut beweegt. En daar mag ik over nadenken. Daar mag ik mee helpen nadenken. Dus eigenlijk wat je net aangaf ook over de structuur waaruit het stedelijk voortkomt. Precies. Heeft dat ook te maken met curator zijn? Dus want je hebt deze tentoonstelling samengesteld? Ja, maar ja. Met een collega samen? Ja, maar dat ja. Oh jee. Wat is je vraag? Je mag dus kennelijk als hoofdonderzoek en curatorial practice ook in die rol tentoonstellingen samenstellen. Ja, maar we hebben conservatoren en curatoren. Mm-hmm. En de reden waarom ik dit heb mogen doen is omdat ik ook Felix ken en zijn werk ken. Dus het is niet zo, we hebben een heel geweldig team wat fantastische tentoonstellingen maakt. Dat is niet waarvoor ik ben aangetrokken. Okay, nou, ik probeerde dat woord namelijk te vatten. Curatorial gaat echt over structurele dingen. Ik krijg het eigenlijk niet zo heel goed uitgelegd in het Nederlands, wat het precies inhoudt. Want je hebt dat ook gestudeerd in de Verenigde Staten, hè? In Londen ben ik gepromoveerd. Of in Londen, oké. Ja, ja. Wist jij gelijk hoe je deze tentoonstelling over Felix de Rooij wilde vormgeven? Hoe je dat wilde doen? Hoe je het verhaal wilde vertellen over Felix de Rooij? En... Wel een verhaal van gemeenschap. Hmm. Dus van meet af aan een verhaal over een fenomeen in plaats van... Een tentoonstelling over werken. En dat is dus wel de curatorial. Ja, precies. Om het zo maar te zeggen. Hoe doe je het dan? Ja. Of tenminste, wat ga je doen? En dan hoe je het doet. We hebben echt een. Ik ben altijd weer verbaasd in dat museum. Het is zoveel mensen die aan zo'n tentoonstelling werken. En iedereen heeft zo hun eigen specialiteit. En als die machine eenmaal begint te draaien, zeg maar... Ja, dat zei ik ook tegen Felix. Op het moment dat we het opkomen halen, is het niet meer van jou. Oké. En daar kon hij mee leven? Dan moet hij dan maar mee leven, want dan gaat het bij ons een proces in. Ja. En dan moet hij loslaten dan? Je moet loslaten, want elk papiertje wordt behandeld alsof het 1 miljoen euro waard is. En dat is gewoon een enorme mooie machine. En dan krijg je dus zo'n tentoonstelling. Ja. Wat voor reacties heb je al gehoord op de tentoonstelling? Positieve reacties. positieve reacties. Want Willem Nijholt, die zong dat de criticus gelijk heeft. Ja. Nou, niet meer, hoor. Nee. Nee, je ziet gewoon een verschil in hoe de critici reageren en hoe het publiek reageert. En het publiek is het publiek is gewoon enthousiast. Ja. Het publiek is enthousiast. Hoge waardering van het publiek. En de criticus? Diepe zucht? Ja, nou, diepe zucht, dat weet ik niet. Kijk, weet je wat het is? We zitten in een met z'n allen in een fase waarbij we proberen te kijken naar kunst met een frisse blik. Mm. In de zin van, zouden we ons hoofd kunnen leegmaken en weer gaan kijken? Echt gaan kijken zonder dat we al van tevoren bedacht hebben hoe we het willen zien. Precies. Ja. En we zijn natuurlijk allemaal ontzettend geïndoctrineerd door een bepaalde manier van kijken, door een bepaalde manier van de wereld begrijpen. En dat zit ons met z'n allen, ook mij hoor, met regelmaat in de weg. Dus voor mij is het in ieder geval altijd een gedachte, wat zie ik niet? Of tenminste, ik probeer te begrijpen wat ik niet begrijp. Ja. Ik hoop dat in plaats van bevestigd te krijgen. Ik hoef niet bevestigd te krijgen wat ik al weet. Precies. Want wat ik weet, weet ik. Dat is niet zo interessant. Wat ik weet is helemaal niet interessant. Ik wil graag weten wat die ander me te vertellen heeft, of wat die ander weet, of wat er daar te leren valt. En dan kan ik daarna nog, als ik gedwongen word, er iets van vinden. Mooi. Maar, ja. Ik denk dat mensen moeten gaan kijken naar de tentoonstelling. Dat lijkt me bij deze een hele goed advies. De tentoonstelling is namelijk nog tot 3 september 2023 te zien in het Stedelijk. En er zit ook een filmprogramma aan bij het AI. Ja, dat is geweest, filmprogramma bij het AI. En de blikopeners, die hebben de blikopeners zijn onze jongere generatie. Die zijn 15 tot 21. Die hebben de Black Interest kaarten van Felix de Rooij. Dus hij heeft iets van 1100 kaarten verzameld. Dat heette vroeger Negrophilia. Zij hebben dat gearchiveerd, die jongeren. Dus er zijn heel veel activiteiten omheen. Nou, prachtig. Dank je wel voor je komst, Charles, hier naar de studio van Radio 1. Charles Landvreugd, hoor je. Wat blijft Lijn? Ja, we vroegen u, lieve luisteraars, wie op u een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. En vandaag een speciale Wat blijft Lijn. Want aan de oever van de Lek in Vianen staat sinds woensdag een monument. Het bestaat uit 3 rondlopende betonnen bankjes met een tafel en een plaket erbij. Op de plaket staan signalen opgesomd. Iemand die voortdurend gecontroleerd wordt door een achterdochtige jaloerse partner. Iemand die soms wordt genegeerd of wordt geslagen. Iemand die daarna weer de wereld betekent voor de ander. Het zijn signalen die erop kunnen wijzen dat iemand in een gevaarlijke situatie zit en misschien hulp nodig heeft. Daarmee hoopt Henk huiselijk geweld en femicide, vrouwenmoord, onder de aandacht te brengen. Zijn zusje Willeke werd in 2020 thuis doodgeschoten door haar man. En Coco Schrijber maakte de film Look What You Made Me Do, waarin ze 4 vrouwen portretteert. Deze vrouwen zaten, net als Willeke, in een gewelddadige relatie. Maar deze eindigde anders. Ze namen het heft in eigen hand en zagen moord als enige oplossing om hun relatie te overleven. Coco, welkom. Wat vind je eigenlijk van zo'n monument dat er nu is? Dat vind ik heel goed. Het is heel belangrijk. Ik heb begrepen dat er signalen in zijn gegraveerd of gemaakt. Ja. Dat vind ik echt heel slim, want zo gaat het de hele tijd om ons heen. Mensen zien gewoon niet wat er gebeurt en je weet niet waar je op moet letten. Dus belangrijk. Goed idee. Mm. Hey, ik heb begrepen dat het een bevriende psychiater was die tegen jou zei: vrouwen doden anders dan mannen. Dat die zin ook aanleiding is geweest voor jouw film. Kun je vertellen waarom? Ja, nou ja, het kwam echt als een bom bij mij binnen, want ik had daar nog nooit over nagedacht. Ik bedoel, als het goed is, denk je nooit na over moord. Dat zou niet hoeven. Maar dat vrouwen anders doden, daar had ik nooit over nagedacht. Ook niet als vrouw. Mm. En dat heeft ze me uitgelegd. Omdat vrouwen hebben natuurlijk niet de kracht als man om iemand te wurgen of dood te slaan. Wat mannen wel kunnen in een bepaalde toestand. Dus vrouwen moeten eigenlijk altijd inventief zijn. En dat maakt hun voor de rechter bijvoorbeeld, als ze een moord plegen, heel berekenend. En daardoor worden ze ook vaker langer gestraft, terwijl dat eigenlijk onterecht is. Tja, heb ik ook nooit bij stilgestaan, joh. En femicide wordt vaak onder de aandacht gebracht door met nabestaanden van de vermoorde vrouwen te praten. Jij hebt dus gekozen voor een ander perspectief. Want jij gaat in gesprek met Rosalba, Rachel, Laura en een vierde anonieme vrouw. Allemaal werden ze na een jarenlang huiselijk geweld zelf de moordenaar. Hoe zijn hun verhalen een aanvulling op die verhalen van alle overleden vrouwen, zoals bijvoorbeeld Willeke? Nou ja, zij zijn niet... Kijk, ik vroeg me af, waarom zijn er zo weinig vrouwen die hun partner doden? En daar ben ik ingedoken. En het blijkt dat 96% van alle partnermoorden wordt gepleegd door de man. 4% door de vrouw. En 3% daarvan is ook nog eens uit zelfverdediging. Dus die 1% is alleen... dat is echt 1% uit geldelijk gewin of braak of jaloezie of wat dan ook. Dus dat gebeurt heel weinig. En ik vroeg me af waarom dat is. En daar heb ik die film over gemaakt. Over de woede die bij vrouwen zo ver weggedrukt zit. Zo onderdrukt dat ze zelden tot die uitbarsting komen. Om zichzelf te redden en hun partner te moeten vermoorden. Mm. En ik wilde niet een film maken over vrouwen als slachtoffers. En ook niet over vrouwen als daders, ook al zijn het moordenaars. Maar vrouwen als overlevers, die hebben gekozen, weliswaar een hele moeilijke beslissing, maar om zichzelf te redden en hun partner te vermoorden. En wat is dan, wat jou betreft, een van de grote lessen die we kunnen leren van al die verhalen die jij hebt gemaakt? Ja. Ik denk dat je als vrouw van kleins af aan moet leren dat je recht hebt op je eigen woede. En om terug te durven slaan, mocht dat nodig zijn. En dat leren wij, geloof ik, nog steeds niet. En ook in deze maatschappij nauwelijks. Nee. En ik denk dat je dat wel moet leren. Ik denk niet dat moord de oplossing is. Kijk, moord is altijd moreel niet verdedigbaar. Maar je moet wel weten waar je kracht ligt. En mocht het nodig zijn, moet je toegang hebben tot die woede om je te kunnen verdedigen. En daar gaat mijn film eigenlijk over. Hebben de vrouwen die je portretteert de film al gezien? Ja, ze waren op één na allemaal bij de première. Behalve Rosalba niet. Die woont in Italië. Maar haar dochtertje was gekomen. En hoe reageerde ze? Ja, dat is altijd moeilijk om in zo'n zaal waar nog 800 mensen meekijken in Tuschinski naar je eigen verhaal te kijken. Want ze vinden het natuurlijk allemaal een vreselijk verhaal. Maar ze waren er allemaal heel blij mee dat hun verhaal werd verteld. En daarna waren ze ook op het podium en stonden zij eens eventjes in het spotlight voor het vertellen van dit moeilijke verhaal natuurlijk. Kijk, het is niet zo dat ze zich schamen voor wat ze hebben gedaan. En ze vinden het allemaal een gruwelijke daad en ze hadden het liever niet gedaan. Maar dat vertellen ze ook in de film, dat ze echt alles hebben geprobeerd om bij die man weg te komen. Inclusief met weggaan en naar Blijf van mijn Lijf huizen en diverse malen naar de politie. En dat lukt allemaal niet, omdat mensen niet begrijpen in wat voor situatie je bevindt. Hmm. Dankjewel, Coco Schrijber, voor dit verhaal. De film gaat hem zien is op donderdag 27 juli om 9:50 op NPO 2 te zien. En natuurlijk op NPO Start. En dankjewel dat je er vannacht alvast over wilde vertellen, Coco. Over haar film Look What You Made Me Do. Hoewel er de afgelopen jaren meer aandacht wordt gegeven aan de moord op vrouwen, aan femicide, wordt de term nauwelijks gebruikt in nieuwsberichten. In plaats daarvan lees je dan vaak partnerdoding of crime passionnel. Of, zoals bij Willeke, de zus van Henk, een gezinsdrama. Maar dat dekt de lading niet, vertelt hij. Dat klinkt als een ongeluk, maar hij heeft haar vermoord. Henk en zijn familie, de gemeente Vijfheerenlanden en Veilig Thuis kwamen daarom met het initiatief tot een monument. De plek op de dijk in Vianen moet mensen, de vrouwen zelf, hun omgeving en misschien zelfs gewelddadige mannen bewust maken van de situaties die zich nu vaak net onder het oppervlakte of buiten het zicht voordoen. Hij herschreef zijn toespraak die hij tijdens de onthulling voordroeg voor ons. Willeke werd geboren op 22 maart 1979. Met haar blonde haren kleurde zij de wereld. Willeke was rustig, een stil en wat introvert meisje. Willeke ging puberen en werd ouder. We maakten ruzie, deden broer en zus dingen. Ze ging op zoek wat ze wilde worden. Op een dag ontdekte Willeke haar passie. Ze wilde kapster worden. Willeke slaagde voor haar opleiding. Eindelijk kon ze doen wat ze zo graag wilde. Willeke was een doorzetter. Ze genoot van de contacten met mensen. Ze had lol in haar werk en genoot van haar vrije tijd. Qua karakter was Willeke lief, zorgzaam en zachtaardig. Met de felblauwe ogen kon ze van alles zeggen zonder woorden te gebruiken. Willeke ontmoette een jongen in de kapsalon en kreeg verkering. Na een paar woelige jaren trouwde zij en ging ze in Everdingen wonen. Ze kon de kapsalon overnemen waar ze destijds werkte en hiermee kwam een lang verwachte droom uit. Haar huwelijk was aan de buitenkant een mooi plaatje, van binnen steeds meer beklemmend. Ze had zelf een grote kinderwens en had verdriet omdat het niet wilde lukken. In de jaren die volgden werd de schijnbare liefde steeds meer verstikkend. Haar eigen wereld werd steeds kleiner. Ongemerkt en langzaam kwam ze steeds meer in de klauwen en de macht van zijn leugens en het bezit. Ze probeerde er uit alle macht op haar manier te overleven. Ze deelde in die tijd slechts af en toe haar gevoel. Eind 2019 besloot Willeke haar kapsalon te sluiten. Ze kreeg steeds meer tijd om na te denken en gaf steeds vaker aan dat ze zich niet fijn voelde. Dat ze de controle over haar eigen leven volledig kwijt was. Ze voelde zich ongelukkig en haar wens om aan zichzelf te werken werd steeds sterker. Ze zette stappen, ze ontdekte steeds meer wat ze niet wilde en kreeg zicht op wat ze wel wilde. Ze wilde weer leven, sociale contacten, minder werken. Ze wilde weer toekomstplannen maken en meer tijd doorbrengen met familie en vrienden. Relaties met vrienden herstellen die door hem kapot waren gemaakt. Het net van verstikking en liefdeloosheid waarin ze gevangen zat, de leugens en het bedrog. Het was te veel. Ze koos ervoor om vrij te zijn. Op donderdag 27 februari 2020 stond de tijd stil. Een schietincident in Everdingen. Het verschrikkelijke bericht werd een bizarre werkelijkheid. Uren van onzekerheid volgden. Angst, ongeloof, ongemak, vragen, boosheid, waanzin. Haar trouwring lag op tafel. Haar zorgvuldig ingepakte koffer op bed. Ze was klaar voor haar nieuwe leven. Haar leven werd abrupt gestopt die dag. Een nieuw leven mocht ze niet meer beginnen. Willeke verdient haar waardigheid terug. Dat wat haar tijdens haar huwelijk met hem is afgepakt. Zijn daad kan niet meer worden teruggedraaid. Het is onomkeerbaar en te bizar voor woorden. Het is achteraf heel gemakkelijk te beredeneren wat er had kunnen of moeten gebeuren om het niet zo ver te laten komen. Nu alle verhalen en signalen bij elkaar zijn gekomen, als je die feiten niet aan elkaar kunt koppelen, dan blijft het de vraag hoe, waarom, wat heb ik gemist en wat had ik kunnen doen. Ik heb zelf nooit kunnen of durven bedenken dat dit werkelijkheid zou kunnen worden. Maar huiselijk geweld kan echt achter iedere voordeur plaatsvinden. Er moet een einde komen aan het taboe en de schaamte en de angst. 3 jaar geleden waren we murf geslagen. Nauwelijks tot normaal functioneren toe in staat. Maar toen de eerste rauwe pijn voorbij was, kwam de behoefte om wat te doen. Om een statement te maken. Zo had ik zelf nooit van de term femicide gehoord. En dat terwijl er in Nederland gemiddeld iedere 8 dagen een meisje of vrouw om het leven wordt gebracht door haar partner of ex-partner. In de media is het vaak niet meer dan een nieuwsitem van een paar minuten. Een gezinsdrama noemen we het dan. Maar dat dekt de lading helemaal niet. Als je met je gezin een auto-ongeluk krijgt, dan is dat een gezinsdrama. Mijn zusje is vermoord, gevolgd door een zelfmoord. En zo gaat het vaak. Als er geen aandacht aan gegeven wordt aan het gedrag van de man, dan verandert er niks. Zo ontstond het idee om iets te doen. En in de samenwerking met Stichting Veilig Thuis hebben we een monument kunnen plaatsen in Vianen. De stad waar Willeke haar kapsalon had. Het monument is opgedragen aan alle slachtoffers van huiselijk geweld en femicide. Door dit monument hopen we mensen te bereiken. Hoe het huiselijk geweld te herkennen, hoe erger te voorkomen en een uitweg te kunnen bieden aan vrouwen of meisjes die in het nauw zitten. En uiteindelijk omdat mijn zusje Willeke en alle andere slachtoffers nooit vergeten mogen worden. Henk Weda, dank je wel over zijn zusje Willeke. NPO Radio 1. 1 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De faunabescherming doet aangifte tegen de boer die in de Drentse Wapse gebeten werd door een wolf en de burgemeester van de gemeente. Volgens de natuurorganisatie had de burgemeester niet het recht om de wolf vervolgens dood te laten schieten. Het dier had de schapen van de boer aangevallen en de boer probeerde vervolgens met een hooivork en een schep de wolf te verjagen. Daarbij werd hij vervolgens in zijn arm gebeten. De faunabescherming zegt dat er geen sprake was van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf. GroenLinks en PvdA willen dat demissionair premier Rutte per direct opstapt. Partijleiders Klaver en Kuiken zeggen in Nieuwsuur dat ze vandaag in het debat over de val van het kabinet een motie van wantrouwen gaan indienen tegen Rutte. Als die het haalt, moet hij per direct vervangen worden door een buitenstaander. Maar dan moet wel minimaal een coalitiepartij ook voor de motie stemmen. 20 organisaties, vakbonden en gemeenten roepen de politiek op om niet tot stilstand te komen. Ze hebben een brief gestuurd aan de Tweede Kamer. De val van het kabinet is volgens organisaties als VNO-NCW en Greenpeace onverantwoord en schadelijk voor de belangen van Nederland. Volgens de 20 ondertekenaars is er dringend actie nodig op het gebied van woningbouw, energietransitie, klimaataanpak en de hervorming van de jeugdzorg. Hulporganisatie Walking Borders zegt dat 300 bootvluchtelingen vermist zijn. Ze waren met 3 boten onderweg van Senegal naar de Canarische eilanden. Maar sinds hun vertrek 2 weken geleden is er niks meer van ze gehoord. De Canarische eilanden zijn een belangrijke bestemming voor migranten uit Afrika. Het weer, vannacht veel bewolking, maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt daarbij naar een graad of 16. Komende dag zon en stapelwolken. Het wordt in de middag uiteindelijk 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Met Lara Billy Rensen. Welkom terug bij Wat Blijft, het biografieprogramma waarin we wekelijks op zoek gaan naar levensverhalen. Aan het einde van dit uur de podcast die Maartje Willems maakt over het leven van de onconventionele kunstenaar Rabi Kouria. En aandacht voor de prachtige stem van Lee Hazelwood. I'm a writer, so I always tell personal stories. And I personally, for me, my son is 11 years old. And I'm sure that if Ukraine does not join NATO after the victory or as part of the victory, I would even define it as part of the victory package, my son will be the next one to join the army and having to fight against Russian invaders. And this doesn't work for me, as you can imagine. So to me, it is very important to ensure that we have real guarantees, not the guarantees that we had with the Budapest Memorandum, but real guarantees that NATO, only NATO perhaps can provide. Dit is de Oekraïense schrijfster en mensenrechtenactivist Victoria Amelina, die vorige week omkwam bij een Russische raketaanval op restaurant Ria Pizza Lounge. Een populaire ontmoetingsplaats voor journalisten, hulpverleners en soldaten in de stad Kramatorsk. Amelina pleitte onlangs voor Oekraïns lidmaatschap van de NAVO en dat het land dan echte veiligheidswaarborgen zouden hebben. Niet zoals in 1994 met het memorandum van Boedapest. Ze verwachtte anders dat haar zoon in de toekomst ook zou moeten gaan vechten. Ze werd geboren op 1 januari 1986 in Oekraïne. Ze begon haar carrière in de IT, maar schreef in 2014 haar eerste roman. Erik Metz vertaalde een paar hoofdstukken voor het tijdschrift Slavische Literatuur. Erik, goeienacht. Goeienacht. Jij hebt haar ook wel eens ontmoet. Kan je vertellen hoe dat was? Ja, het klopt. Dat was tijdens het festival Read My World in Amsterdam, oktober 2016. Het was ook naar aanleiding daarvan dat ik dat werk van Amelina vertaald heb. Een aantal hoofdstukken inderdaad uit haar roman, uit haar debuutroman. En toen waren er 4 Oekraïense auteurs en 4 Poolse auteurs te gast bij Read My World. En zo heb ik haar ook een paar keer ontmoet. Nadien nog ook wat mailcontact met haar gehad. En wat voor indruk maakte zij op jou? Ja, ik las in een van de vele berichten naar aanleiding van haar dood een heel treffende beschrijving door de Oekraïense schrijfster Irina Karpa. Zij, Amelina, was eigenlijk een ironische engel. Dat vond het eigenlijk heel goed samen. Dat is heel zacht, op het eerste gezicht introvert, maar als je haar beter leerde kennen, was ze eigenlijk helemaal niet zo gesloten. Ze was tegelijk eigenlijk heel scherp, een soort van wrange humor. Dat is inderdaad die ironische engel, dat vind ik eigenlijk een heel mooie beschrijving. En over wat voor onderwerpen schreef ze? Ze debuteerde als dichteres en uiteindelijk is ze ook tijdens de oorlog opnieuw poëzie gaan schrijven. Maar waar ze echt mee doorbrak zijn 2 romans, naast ook een aantal kinderboeken. En om het heel kort samen te vatten, in haar romans gaat het eigenlijk altijd over het lot van individuen tegen de achtergrond van politieke actualiteit. Dus dat politieke, dat is heel sterk aanwezig in haar werk. Maar het geldt eigenlijk wel voor meer auteurs van haar generatie. Mm-hmm. En is ze altijd zo betrokken geweest met de geschiedenis en de cultuur van Oekraïne? Ja, zeker wel. Heel veel te maken met het feit dat ze behoorde tot die groep van gerussificeerde Oekraïners. En dan met name is ze opgegroeid in Lviv, wat bekend staat als toch een erg Oekraïense stad in die zin, hè, dat het Oekraïens daar heel erg aanwezig is als taal en als spreektaal, in tegenstelling tot Kiev, waar je veel mensen hebt die het Russisch als moedertaal hebben. Maar zij groeide dus op in een gerussificeerd gezin. Mm-hmm. En begreep eigenlijk ook al heel snel dat het, het Russisch haar opgelegd werd, ook vanuit Moskou, want ze won dan een soort van taalvaardigheidswedstrijd die werd georganiseerd voor kinderen eigenlijk die buiten Rusland woonden en die dus wel Russisch leerden. Dus ze ging zelf ook naar een Russische school. En er werd op een bepaald moment geïnterviewd toen ze die wedstrijd gewonnen had. Werd ze geïnterviewd door een grote staatszender in Moskou. En dan kreeg ze de hele tijd van die vragen. En ja, vertel eens, hoe is het eigenlijk om verdrukt te worden als spreekster van het Russisch in Oekraïne? En daar is blijkbaar haar politieke bewustzijn ook ontstaan toen ze 15 was. Dat beschrijft ze ook in een van haar essays. Want waar werd ze zich toen van bewust? Wat schrijft ze dan? Ja, dat Moskou toen al, en dan hebben we het, als ze 15 was, dat betekent ergens rond 2010. Nee, zelfs 2000, hè, begin 21ste, 2001 ongeveer. Dat Moskou toen al heel erg probeerde om die Russisch-talige Oekraïners te framen eigenlijk in een rol van slachtoffers. Hè, als mensen die eigenlijk worden verdrukt vanwege het feit dat ze Russisch praten. En dat is iets wat Amelina eigenlijk totale onzin vond. Dat is ook tijdens dat interview dan blijkbaar verteld. Ik weet alleen niet of dat is uitgezonden op die manier. Waarschijnlijk zal het niet gebeurd zijn. Maar heeft ze ook gezegd van wat vertellen jullie hier? Dat is jullie waarschijnlijk verouderd informatie of zo. Ja, en ondanks dat ze in het Oekraïens schreef, had ze toch een groot bereik, hè? Voor haar tweede roman, Dam's Kingdom, heeft ze de European Union Prize voor Literature gekregen. Klopt, maar het is nog niet in het Nederlands vertaald, haar eerste roman. Nee. Wel dus, hè, delen zijn door jou vertaald. Maar gewoon 2 hoofdstukken. Dat is dan niet zo heel veel natuurlijk. Maar die roman moet echt ook eens integraal vertaald worden. Dat geldt zeker volgens mij ook voor de tweede roman. Ja. Er zijn gewoon heel weinig vertalers op dit moment. Uit het Oekraïens naar het Nederlands. Maar ik hoop dat het er wel eens van komt dat die roman in Nederlandse vertaling verschijnt. Ik zal even een stukje lezen. Het boek gaat over het Oekraïense jongetje Kostja, dat in de jaren 90 naar een weeshuis wordt gestuurd waar het recht van de sterkste geldt. Ik lees even het begin. Mijn tante bracht me naar een weeshuis in een voorstad van Kiev. De winter waarde al door de laatste herfstbladeren. Bladeren van esdoorns, net als bij mij thuis op de binnenplaats. Maar hij was nog niet aangewakkerd, moest nog op dreef raken. Ten slotte was dit nog geen winter. Het was alleen zijn adem tegen mijn gezicht dat vochtig was van de tranen en dat na al die warme dagen weer moest wennen aan de wind. De lucht was even koud als de ontvangst door mijn leeftijdgenoten. Of misschien iets warmer. Maar ik kan me die dag en avond onvoldoende herinneren om het met zekerheid te zeggen. Misschien omdat ik die dag en avond wou vergeten. Maar waar gaat dit boek over en waar staat dat jongetje voor? Ja, het jongetje is een weesjongetje dat opgroeit in de harde jaren 90. Want zo staat het wel bekend, dat decennium, in de republieken van de voormalige Sovjet-Unie. Dus die periode die meteen volgde op de ineenstorting van de Sovjet-Unie, wordt vaak gezegd, was een beetje het recht van de sterkste dat zegevierde. Mm-hmm. En dat is wat het jongetje Kostja ervaart in het weeshuis. Maar tegelijk krijgt hij daar het inzicht dat de allerbelangrijkste waarde in een mensenleven empathie is. Hm. En die empathie vergezelt hem zijn hele leven. En naar het einde van de roman, dan zie je hem eigenlijk als jonge volwassene deelnemen aan de Maidan-revolutie van eind 2013, begin 2014. En daar krijgt die empathie dus ook een politiek karakter. Hè? Dus het idee van verbonden zijn met het volk, het Oekraïense volk dat in opstand komt tegen die pro-Moskou politiek van Viktor Yanukovych. En tegelijk wordt die empathie gekoppeld ook aan het aan solidariteit met wat er in de rest van de wereld gebeurt. Amelina heeft het in een van haar interviews over het idee van nationaal egoïsme. En dan benadrukt ze dat je eigenlijk nooit alleen maar mag kijken naar het lot van je eigen volk. Dat je het eigenlijk altijd wel moet verbinden in onze geglobaliseerde wereld met wat er elders gebeurt. En daar wordt het verhaal dan verbonden met de opstand op het Tahrirplein in Cairo. Oh ja. En dat lijkt nu alweer een hele poos geleden. Maar dat was toen natuurlijk echt de brandende actualiteit. Ja, de Arabische lente. Ik wil nog even naar ook wel een belangrijk moment. Want na haar tweede roman heeft ze niet zoveel meer geschreven. Ze heeft op Instagram ook een foto van haarzelf geplaatst. Ja. Die foto's maakt van het kapotgeschoten gebouw. Met daarbij de tekst I'm in this picture. I'm a Ukrainian writer. Maar daar geeft ze aan dat ze eigenlijk de Russische oorlog documenteert. De oorlogsmisdaden. Ja. Waarom is ze dat gaan doen? Hoe kwam die overstap bij haar? Het is iets heel kenmerkend, zou ik zeggen, voor de auteurs van haar generatie. Het is eigenlijk relatief jonge Oekraïnse auteurs. Dat hoor je hen vaker zeggen. En schrijven er dan meestal over inderdaad in social media. Hoor je hen zeggen, is het nu helemaal niet meer de tijd om romans te gaan schrijven. Wij moeten aan de ene kant vrijwilligerswerk doen. Net zoals alle andere mensen in de maatschappij moeten wij meestrijden. Dat kan zijn als militair, maar eigenlijk zie je bij die schrijvers vooral dat ze allerlei vormen van vrijwilligerswerk doen. Mm-hmm. En aan de andere kant, en dat zie je dan bij Amelina heel sterk, het schrijven van non-fictie. En dat was eigenlijk haar grote project dat onafgewerkt is, maar ik heb begrepen dat het eigenlijk in grote lijnen klaar was en dat het toch vrij binnenkort zal worden uitgegeven. Dus er is een boek van haar dat klaar is, waar ze aan werkte. Dat eigenlijk waar dat bijna klaar is, blijkbaar. Ja. En dat bovendien in het Engels is geschreven. Haar Engels was vrij goed, omdat ze een tijdje in Canada heeft gewoond als tiener. En de titel van dat boek is War and Justice Diary, Looking at Women, Looking at War. Dus eigenlijk door de ogen van vrouwen kijken naar die oorlog. Dus heeft ze eigenlijk getuigenissen verzameld van vrouwen die allerlei vreselijke dingen tijdens de oorlog hebben persoonlijk meegemaakt of getuigen zijn geweest van oorlogsmisdaden. Waar denk je en aan? Ze is nu zelf natuurlijk slachtoffer geworden van zo'n oorlogsmisdaad. Dat is natuurlijk het wrangen van die hele. Ja, zeker. Ja, ze is gedood bij die aanslag op dat restaurant. Ja. En waar denk je aan als je aan Amelina denkt? Als een heel lichte figuur. En licht bedoel ik iemand die als het ware licht uitstraalde. Een ontzettend goede vrouw. Dat was duidelijk eigenlijk, zodra je gewoon met haar begon te praten. Heel erg bescheiden. Maar met een enorme innerlijke rijkdom, zou ik zeggen. Met heel veel wijsheid en ontzettend mooie literaire stijl. Ze schreef prachtig. Erik Metz, dank je wel. Victorie Amelina is 37 jaar geworden. Some velvet morning when I'm straight, I'm gonna open up your gate and maybe tell you about Phaedra and how she gave me life and how she made. Meng de stem van Johnny Cash met die van William Burroughs en laat hem vervolgens een nachtje weken in whisky. Zo beschreef Dagblad Trouw ooit de stem die u net hoorde. Zanger en songwriter Lee Hazelwood, die vandaag 94 zou zijn geworden. Die beschrijving die klopte wel aardig, want Hazelwood had inderdaad een van de meest karakteristieke baritonstemmen uit de muziekgeschiedenis. Arms reach out to me, 'cause they know I'm so lonely. Then my mind goes back to you. Klinkt natuurlijk prachtig, hè, zo'n stem. Maar was niet altijd even handig. Bij interviews bijvoorbeeld leidde Hazelwood's warme gebrom soms zelfs de meest ervaren journalisten af. Zo bleek tijdens een optreden bij de BBC in 1971. A man named Billy Ed Wheeler, a good friend of mine, wrote Jackson. And of all the silly things that I've ever written, it's been nice to me and everything else. That one I didn't write, and I get credit for it. How many songs have you written, Lisa? That were hits? Things which, give us a couple of them. Well, Summer Wine and These Boots Are Made for Walking and Sugar Town. Just keep and talking. Houston. It's the voice that gets me. Things like that. That's marvelous. Just keep singing for me. Just the voice and the accent. It's lovely. Lee Hazelwood again, thank ladies and gentlemen. In the waking hours of some not too distant morning, come walking barefoot through this cowboy mine, selling yesterday's dreams wrapped in tomorrow's paper, whistling for a dog named Kindness that you'll never find. It's a cold, hard world, love. These are cold, hard times. Ja, en u hoorde de presentator. Hè? Blijf alsjeblieft praten, doe het voor mij. Totaal afgeleid door zijn stem. Ondanks zijn talent bleef Lee Hazelwood zijn hele leven eigenlijk een cultfiguur. Meer dan een grote ster. Hij was al 72 toen hij eindelijk in Nederland debuteerde. In Paradiso, 5 jaar voor hij overleed. Maar zelfs als zijn eigen muziekje niet bekend voorkomt, dan zul je zijn werk wel kennen, denk ik. In 1965 schreef Hazelwood namelijk dit nummer. You keep saying you got something for me. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. These boots are made for walking, van Nancy Sinatra, Lee Hazelwood. En Nancy Sinatra die werkte intensief samen. Ze namen samen twee platen op, in 1968 en in 1972. En hun totaal verschillende stemmen kwamen samen misschien wel het allerbeste tot hun recht. Oordeel zelf. You're trying hard not to show it, baby. But baby, baby. Ja, die laatste heeft van Hazelwood, prachtig. You've Lost That Loving Feeling uit 1968. Eind jaren 60 was Hazelwood moe van de drukte in de Verenigde Staten en verhuisde naar Zweden voor een poos. En vanaf toen bleef hij behoorlijk in de luwte, tot hij eind jaren 90 plotseling werd herontdekt. Daarna toerde hij door Europa, langs festivals, en werd zijn muziek steeds gecoverd door allerlei andere artiesten. Lee Hazelwood stierf in 2007 na een ziekbed van 3 jaar. En hier is hij nog een keer, op zijn verjaardag, met Wait and See uit 1968. Sorry for the things I've said. Sorry for the things I've done. I'm sorry but could not help myself. It's gonna be alright. It's gonna be alright. It's gonna be alright. Wait and see. Wait and see. You know I'm just a man, like any other man. Perfect is a thing I'll never be. But it's gonna be alright. It's gonna be alright. Listen to me. It's gonna be alright. Wait and see. Ravi Kuria was een onconventionele kunstenaar die graag de randen opzocht. Van een wit doek en schildersezel moest hij niets hebben. Hij gebruikte bijvoorbeeld badkamertegels van de bouwmarkt. Kuria wordt in 1988 geboren in het stadje Qamishli in het noordoosten van Syrië. Als middelste van 3 zonen. Hij is een paar jaar oud als het gezin in Nederland komt. En al jong weet Rabi dat hij kunstenaar wil worden. Iets wat niet voor de hand ligt in zijn familie. Maar hij werkt keihard, gelooft in zichzelf en in het jaar dat hij afstudeert aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht wint hij de Koninklijke Prijs. Maartje Willems volgt het spoor terug van Rabi. Met kunsthistoricus Rebecca Nijlemans, met goede vriendin en kunstenaar Raquel van Haver en met Rabi's broers Mike en Somi. Rabi Koria was een onconventionele kunstenaar. Van een witdoek op een ezel moest hij niks hebben. Het is letterlijk olieverf op een badkamertegel. Hij zocht graag de grenzen op. Niet alleen als kunstenaar, maar ook als mens, vertelt zijn goede vriendin Raquel van Haver. Als hij die telefoon op tafel legde, legde hij hem dan net, weet je, net op dat randje dat je denkt, dat gaat vallen. Maar net iets te ver, maar gewoon dat hij nog net wel blijft liggen. Maar dat deed hij ook in zijn werk. Thuis had hij een veilige basis, waarvan hij wist dat hij er altijd op terug kon vallen. Vertellen zijn broers in een ouderlijk huis in Bokstel. Hij was wel het oogappeltje van mama en daar maakte hij gebruik van. Dan zei mijn moeder, maar ik hou van jullie allemaal. Dan zei hij van, ja, maar meest van mij. Toch, mam. Rabi weet al vroeg waar hij naartoe wil. Naar de top. Het beste werk maken dat hij in zich heeft. Hij heeft talent, dat weet hij zeker. En misschien nog wel belangrijker dan talent, hij heeft doorzettingsvermogen. Uit handen van koning Willem-Alexander krijgt hij de Koninklijke Prijs. Bedoeld om jonge kunstenaars aan te moedigen. De wereld ligt voor hem open. Ik praat over zijn werk met kunsthistoricus en curator Rebecca Nijlemans. Als ik dit nou toch overwin, jongen, dan ga ik ze zo ongelooflijk die hele kunstwereld op zijn kop zetten. En zei, ik heb niks meer te verliezen, ik ben nergens meer bang voor. Hij had enorme gedrevenheid om het te maken. Om gezien te worden. Om succesvol te zijn. En ook totaal overtuigd van dat hem dat ging lukken. En ik denk terecht. Dat is ook, want het kan heel onbescheiden klinken. Maar dat was het niet. Het was gewoon, hij wilde dat en hij ging ervoor. Ja. Allerlaatste keer dat ik hem aan de telefoon had en toen was de... was zijn uitzicht op herstel echt nihil. En toen zei hij, maar toch Rebecca, dan denk ik... als ik dit nou toch overwin, jongen... dan ga ik ze zo ongelooflijk die hele kunstwereld op zijn kop zetten. Hij zei, ik heb niks meer te verliezen, ik ben nergens meer bang voor. Ik heb alle angsten overwonnen nu. Hij zei, nou, die gaan me wat meemaken met mij. Ik had het heel graag gezien. Rabi Koria bouwt in een paar jaar zijn oeuvre op en Rebecca maakt het van dichtbij mee. De Koninklijke Prijs zet hem als kunstenaar meteen op de kaart. Dat hij dat meteen won na zijn afstuderen is wel heel bijzonder. En ik zie hem ook nog zo staan, heel trots naast Willem-Alexander... als zoon van een vluchteling. Dat wist toen niemand. En dat vond hij ook een enorme trots. Zo van, ik ben echt op mijn werk. Geselecteerd. Ja. Ja, en dat was ook zo, want die hele jury kijkt helemaal niet naar dat soort andere dingen. Die kijken echt gewoon wat is de kwaliteit en de vernieuwing ook. En wat natuurlijk bijzonder was meteen aan het werk van Rabi... Is dat hij eigenlijk iets heel onmogelijks deed. Namelijk met olieverf op gewoon bouwmarkttegeltjes schilderen. Want dat, ja, als je wel eens geschilderd hebt, dat pakt natuurlijk helemaal niet. Totaal niet. Dus dat glijdt er allemaal meteen af. Hoe hij dat precies heeft gedaan, dat weet ik ook niet. Ik ben daar niet technisch genoeg voor. Maar hij startte eigenlijk met juist dat afstoten en als je schildert, dan een materiaal waar het niet intrekt, daar kan je ook iets mee doen. En hoe... Eigenlijk de verf gaat vloeien. Of hoe het vastplakt, daar werkte hij mee. En dat vloeien, dat werden bombardementen. Wat betekenden die tegels? Rabi was heel erg bezig met zijn herkomst op dat moment ook. Ik weet ook dat toen ik hem de eerste keer leerde kennen... op zijn atelier een heel gesprek met hem had... dat hij elke avond naar Al Jazeera en allerlei internetsites zat te kijken... over de oorlog in Syrië op dat moment. Dus hij was heel erg bezig met... wat daar aan de hand was, wat hier nauwelijks gezien werd. En hij wilde iets doen met dat gegeven en met zijn eigen roots. En Er is natuurlijk een hele prachtige tegelcultuur in Damascus en in andere Syrische steden. Met het azuleo, de Moorse traditie van beschilderde tegels, waarmee hele moskeeën en kathedralen werden versierd. Rabi is trouwens helemaal niet van een moslimachtergrond, dus van Armeense, Assyrische achtergrond. En dat zijn christenen. Maar hij was wel heel erg aangeslagen op die tegelcultuur. Dus hij wilde iets met die tegels gaan doen. Zonder echt tegeltjes te gaan maken, want hij was ook wel echt schilder. Dus hij is gaan schilderen op die tegels. Dus en dan heb je een stuk of 16 tegels naast elkaar hangen, heel dicht op elkaar? Ja, of als blok, hè, onder en boven elkaar. En dan wordt dat op zich weer een werk en creëert dat weer een eigen beeld natuurlijk. En dat was over Homs, een bombardementen daar. Maar eigenlijk, als je niet weet waar hij vandaan kwam en wat de titel was, dan zag je gewoon ook prachtige, abstracte ja, schilderijtjes. Maar door die serie natuurlijk achter elkaar ga je toch die associatie met de bombardementen krijgen. En met de titel zeker. Ik weet ook dat hij op een gegeven moment een hele reeks zeegezichten heeft geschilderd. En dat is dan gewoon één streekverf, één penseelstreek op een tegeltje. Ik kan me voorstellen dat hij er gewoon een hele rij achter elkaar legde. En dan één keer een verfkwast erover en dat daarna nog hier en daar gaan verfijnen. Maar dat zijn natuurlijk allerlei experimenten die je dan eerst uitvoert. Om te kijken, wat gaat die verf doen? Hoe gedraagt die verf zich? En door de samenstelling van de verf krijg je ook een soort relief in die verf, die een soort structuur ook schilderkunstig gaf. En dat maakte het zo spannend. Dat een deel van het werk door hem werd, dan zag je echt zijn handschrift. En een deel van de verf ging een eigen leven leiden die hij heel goed kon inzetten. Hij werkte ook met toeval eigenlijk. Ja, zeker. Heel erg. Ja. Het is wel een jongen die meteen opviel, niet als jongen, maar met zijn werk meteen opviel. En meteen dat je meteen ziet van, wow, hier gebeurt iets echt heel anders. In het echt werk? Ja, in het werk. En wat, ja, kun je zeggen wat dat is? Nou ja, dat hoe hij met dat materiaal omging. Het is natuurlijk heel vernieuwend materiaal. Ik ken geen enkele andere schilder die op tegels schildert. Op die manier, hè. En dat inzetten van het materiaal waar we het net over hadden, van het waar het toeval zo'n rol in speelt. Het een vrij grove manier van schilderen is, terwijl het op hele kleine tegeltjes gaat. Die contradictie, die spanning die hij steeds opzocht. Maar natuurlijk ook het idee dat hij daarmee aansloot bij zijn eigen traditie, zijn eigen roots, met die Damascus tegelcultuur. Dat maakt het natuurlijk samen heel spannend en heel gelaagd. En dan zie je, als iemand dat op die jonge leeftijd zo gelaagd al werk kan maken, ja, dan is dat beloftevol. Ik heb heel veel over hem gelezen en heel vaak komt dat vluchteling Syrië verhaal terug. Soms voelt het ook een beetje als dat de kunstwereld daar extra aandacht voor heeft. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat als hij geen vluchteling was geweest, dat hij vanwege de kwaliteit van het werk en die nieuwe, vernieuwende manier van schilderen al sowieso opgevallen was. Het is wel zo dat je in deze tijd dat het wel heel logisch en intrinsiek is dat het vanuit zijn eigen roots gebeurt. Dus het zou heel raar zijn als ik ineens op tegeltjes ging schilderen. En buiten dat culturele aspect van die hele tegeltjescultuur in Damascus is de hele schilderkunstige techniek die hij daar, of dat vernieuwende wat hij met die techniek deed, dat maakt ook dat hij opviel. Dat is natuurlijk ook wat je bij zo'n prijs en zo'n onderscheiding en ook bij het fonds wordt er ook wel gekeken naar in hoeverre draag jij bij aan een soort landelijk discours op het gebied van de kunsten. En hij had wel echt een vernieuwende inslag in die hele schilderkunstige traditie. Ja. En waar stond hij in zijn carrière? Waar is zijn carrière gestopt door zijn dood? Op een hoogtepunt. Ze vraagt Rabi voor de H3H Biennale in het Brabantse Oosterhout, waar ze een van de gastcuratoren is. En toen kwamen we op zijn atelier in het najaar van 2019, denk ik. En daar waren we echt totaal verrast. Want hij had toen een hele reeks tegels, kleine badkamertegeltjes, echt de kleinste zo'n beetje, witte tegels, beschilderd als een soort Jack the Ripper. Hè? Jackson Pollock-achtige wijze, druipend, smerend, over de vloer. Dus ze lagen ook op de vloer. Ik had toen gezien dat die druipers, om het zo maar te noemen. Als je van dichtbij erop keek, dan zag je een reeks bomen naast elkaar. Met echt gewoon de wortels en al. En dat dacht van, dit is heel gaaf. Kijk, wat kan ik hiermee uithalen, weet je wel. In de podcast Kunst is Lang vertelde hij over het maakproces van het werk Circumambellatio. Over de kloostervloer lagen ruim 700 tegels op de grond waar mensen omheen konden lopen. Hij maakte het in een periode waarin hij veel mediteerde. Ja, die hele loop die je daardoor kreeg van dat je een kloostergang inkomt en je ziet dat hele werk liggen meters lang. En daar kun je dan langslopen, je kunt inzoomen, je kunt... Nou, dat was echt fantastisch. Ik denk dat het echt zijn eerste grote meesterwerk was. En hij haalde ook meteen de voorpagina van het cultureel supplement van de Volkskrant toen. Op een galerieopening ontmoet hij kunstenaar Raquel van Haver, die net zo gedreven is als hij en net zoveel van avontuur houdt. Ze worden beste vrienden. Op haar atelier in een grote loods in Amsterdam-Noord vertelt ze over hem. Hij pakte gewoon alles aan. En dat alles was leuk, het was een uitdaging. Maar dat zie je ook in zijn werk. Het is heel zwaar intensief werk. Ook de materialen die hij gebruikt zijn ook niet super gezond altijd. Maar het is veel werk. En dat is puzzelen en doordenken en de juiste combinaties maken. En het liep ook door in zijn leven. Het was ook gewoon hard werken, maar wel, weet je, de uitdaging aangaan. Je moet heel gedisciplineerd zijn om te schilderen. Het gaat met droogtijd, het is heel veel werk, het vergt concentratie. En die concentratie had hij heel erg in de studio. Dan ging hij erin en dan verdween hij gewoon voor uren. Dat was heel niet bereikbaar. Was niet bereikbaar, maar dan was het ook gewoon de volgende dag ook weer. En de volgende dag ook weer, want dat ding moest af. En dan heb je af en toe, dat heb ik ook, dan stap je eventjes uit de studio voor een weekendje of zo. En dan ga je even helemaal los. Dan komt het er even uit. En dan ben je daarna zit je de volgende 10 dagen weer elke dag meer dan 12 uur gewoon gefocust in de studio. Zie je niemand meer. Dat kon die ook. Ja. Dus het was heel gedisciplineerd. En maakt dat ook, denk je, een goede kunstenaar? Ja. Ja, want hij had heel veel zelfkennis. Hij wist waar de gevaren lagen. Hij wist hoe ver hij kon gaan en hoe ver zijn lichaam ook kon gaan. Zocht heel graag ook de grens op, maar dat is altijd leuk. En de grens ook van zijn lichaam? De grens van alles eigenlijk, maakt niks uit. Het was gewoon altijd, als je je telefoon op tafel legt, dus legde hij hem dan net, weet je, net op dat randje dat je denkt, dat gaat vallen. Maar net iets te ver, maar gewoon dat hij nog net wel blijft liggen. Maar dat deed hij ook in zijn werk. En dat kenmerkte hem ook heel erg. Die grens opzoeken van, ja, ik ben een schilder, maar ik werk op tegels. Ja, is het nog schilderkunst? Ja, het is nog schilderkunst. Ja, ik kom van street art, maar ik ben nu wel een... Weet je, hij gebruikte de meest traditionele spullen uiteindelijk. Dus elke keer net op het randje, net iets overheen, waardoor hij wel echt weer dat gat verbreedt eigenlijk. Gewoon die space die opvult. Welk gat bedoel je dan? De ruimte die hij inneemt in de Nederlandse kunstscene. Of in het algemeen. Voor hem was het elke keer een beetje gewoon die ruimte zoeken van... Oké, hoe kan ik het weer verbreden? Hoe kan ik dat gat groter maken waar ik in zit? Weet je, mijn space opnemen. En dat was gewoon super inspirerend. Zullen we even kijken naar wat werk? Mm-hmm. Het zijn... allemaal werken die eigenlijk gewoon rond de tijd van de ziekte gemaakt zijn. Het werd soms heel erg abstract. Soms werd het weer, zoals deze heeft, veel meer beeld. Dus hij maakt soms werkjes en die zet hij dan weer in het werk zelf. En dan speelt hij daar een beetje mee. Dit waarschijnlijk, ik weet nog dat rode, dat ging over toen een tijd over zijn bloedcellen. Dus toen is hij heel veel met rood. En hij heeft allemaal een soort van virusachtige monster dingetjes gemaakt. Die vind je ook heel lang op zijn werk. En dat was de kanker zelf, die eigenlijk zijn lichaam overnam. Je hebt de zwarte gaten die je erin ziet, zijn vaak... heeft hij ook een keer gedroomd, deuren naar een andere dimensie. Dat zijn droomwerelden. Waardoor je in andere schilderijen ziet dan ook weer eigenlijk gewoon een soort van universum. Waar hij intussen zweeft. Hij zit gewoon dan in het niks. En dat voor hem was dan de dood. Maar later in zijn werk, nadat hij heel vaak in het ziekenhuis heeft gelegen, is hij heel veel soms opgang schilderijtjes gaan maken. Omdat hij, dat was het enige wat hij zag. Dus dat, toen hij in bed lag. Ja, dan kon hij ook niks. Dus dat heeft hij opgeslagen. Aan het einde van zijn leven wordt zijn werk ook spiritueler. Als ik een maan schilder, dan zend ik daar iets in het universum dat terugkomt om mij kracht te geven in het heden, bijvoorbeeld. En zijn eerdere werk, waar ging dat voor jouw gevoel meer over? Ja, dat ging over eigenlijk gewoon over het nu. Over waar hij zich als jongen van 30 mee bezig hield. Dus dat was heel erg. Hij was lekker aan het zoeken naar compositie, naar kleuren. Hoe behandel ik mijn verf? Hoe maak ik mijn tableaus? Hij was gewoon lekker aan het experimenteren. Ja. Hij had geen zorgen om over na te denken, want dat kon allemaal laten. Waardoor dit zoveel meer gericht is. Want hier is hij echt aan het vertellen wat er in hem omgaat. Er was geen tijd meer voor experiment. Hij moest het gewoon vertellen. Als ik over hem lees, over zijn herkomst en Syrische roots... Mm-hmm. In hoeverre was hij daar mee bezig? Ja, in de media hebben ze wel alles opgeblazen. Ja? Ja. Hij was er wel mee bezig als in het was er, want het is onderdeel van hem. Maar hij was hier gewoon lekker aan het schilderen. Dat speelde niet mee. Is daar iets gretig op gesprongen? Ja, maar dat doet de Nederlandse pers heel graag. Merk je dat zelf ook? Ja. Hoe dan? Ja, wat kan ik erover zeggen? ze doen alles voor een goed verhaal. Dus als ze iets kunnen vinden en ze kunnen het uitvergroten, dan doen ze dat graag vaak. En dan is zo'n herkomst een dankbaar onderwerp. Ik vind het altijd heel erg jammer dat ze het doen, want het verpest ook vaak gewoon wat er is. Ik weet wat er nog meer is eigenlijk. Ja, het was gewoon een goede, slimme jongen. En tuurlijk, hij heeft een verhaal en dat vertelde hij ook. Maar ondertussen ging het ook gewoon, weet je... er was zoveel meer als je naar het werk kijkt dan alleen maar dat verhaal. En dat verhaal wordt constant keer op keer herhaald. En dan wordt het uiteindelijk heel shallow. Het wordt gewoon leeg, want het is alleen maar dat verhaal. En connect daardoor. Mm-hmm. Terwijl er nog 5000 andere verhalen zijn om te vertellen. Rabi was meer dan een jonge kunstenaar uit Syrië die twee culturen in zijn werk verenigt. Toch speelde hij er zelf ook mee. Bijvoorbeeld de Koninklijke Prijs heeft hij de letters gewoon. Heeft het, volgens mij was het alfabet. Waar iedereen dacht dat het een of andere whatever taal was. Maar het is gewoon het ABC. En ook daar werd weer een soort Syrisch verhaal op geplakt. Ja. En hij vond het echt super droog en grappig, want dat kon hij dan gebruiken. Maar eindstand is het gewoon wat het is. Ja. Dus in die zin, ja, weet je, soms werkt het goed voor iemand om zulke verhalen te gebruiken en soms ook weer niet. De vriendschap tussen Rabi en Raquel gaat veel verder dan de kunst. Ze gaan samen uit, dansen, drinken. Rabi was echt een levensgenieter. En het leven hield ook heel veel van Rabi. Echt absurd veel. Die man had altijd geluk. Maar ook echt op de meest domme manieren. Wat dat dan? Je denkt van, oké. Okay. Ja, die jongen kwam altijd gewoon in de meest grappige situaties terecht. Maar redde zichzelf daar ook heel goed uit. Vrouwen hielden ook echt absurd veel van hem. Was hij een charmeur? Extreem. Ja, dat was echt heel leuk om te zien. Ja, nee, vrouwen die vielen altijd een soort van flauw als die man binnenkwam. Waar lag dat aan? Een hele mooie jongen, maar had ook hele fijn charisma. Dus het was niet heel erg... Hij was aanwezig, maar niet te aanwezig. Kon heel goed luisteren. Kon hij ook wel een beetje gebruiken af en toe. Maar hij wist precies wat hij tegen je moest zeggen. Ook al kende hij je niet. En je zat 2 seconden naast hem. Kon hij precies vertellen hoe en wie en wat en waar. En dat maakt het voor heel veel mensen toch wel echt aantrekkelijk. Maar niet voor jou? Ja, ik was dood, super blij met hem. Het was echt gewoon... Maar de grap was gewoon, omdat we alle twee... hebben we dat wel een beetje. Dat we echt op hele rare plekken belanden. En het leven is gewoon één groot feest. Dus dat klikte. Ja, jullie allebei zijn mensen die je laat meevoeren. En als iemand zegt, ga je mee naar deze after, dan zeiden jullie allebei, oké. Okay. Ja, waarschijnlijk waren wij degene die mensen vroegen voor die... Ja. Die hostelde we gaan gewoon. Ja, maar ook gewoon groepen mensen random overhalen om dingen te gaan doen. En dat gewoon voor elkaar krijgen. Dus op het laatst hadden we ook echt iets van, dit werkt wel gewoon. We sluiten heel goed bij elkaar aan als het gaat over wingman of iets in die richting. Oh, ook dat nog. Gewoon lekker grappig doen en gewoon genieten. En hadden jullie ook wel eens ruzie trouwens? Nee, misschien lichtelijk geïrriteerd. Maar dan kon hem letterlijk gewoon een klap voor zijn kop geven. En dan was alles weer goed. Dus nee, we hadden eigenlijk nooit ruzie. Nee. Maar het lijkt, dat was hij ook, ik heb dat ook. Waarom zou je ruzie maken? Dat is gewoon verspilling van je energie. En we hadden eigenlijk nooit dingen om ruzie over te maken. Als we ergens, weet je, als hij iets vond en ik iets vond, dan was dat prima. Dan hadden we alle twee een andere mening. Who cares? En je zei, want hij heeft heel veel geluk. Hij kwam in heel veel random situaties. Ja. Heb je daar een voorbeeld van? Vond hij een kano op straat? Heeft hij volgens mij heel Utrecht met een kano op straat gelopen na een after. En uiteindelijk had hij die kano. En het leek heel verhaal over die kano. Maar dat is zulke dingen dat je denkt van oké, whatever. Of ja, weet je, dan komt hij weer iemand tegen. En dan gaat het weer via, verkoopt hij weer een werk. Of wordt hij weer hele goede vrienden met een directeur. Mag in een vliegtuig zitten en besturen. Allemaal van zulke dingen dat je denkt van, ja, dat is goed. Mensen hielden van hem en dat lieten ze ook zien. En situaties hielden ook van hem. En die situaties kwamen ook vaak voor. Maar dat was mooi. Hoe is dat bij jou bekend geworden dat hij ziek was? We zaten met het vriend op het terras in Utrecht om te drinken. En opeens komt die man. Ja, ik heb iets op mijn been. Die trekt zijn broek omhoog en er zit echt één groot ei gewoon op zijn been. Maar echt gewoon een. Het is echt een ei. What the fuck? Dus wij nog allemaal, haha, grappig. En hij heeft over, ja. Misschien is het wel wat. Weet je, we een beetje bangmakerij. En we hadden al echt iets van doet, zeg dat nou maar niet. Dus uiteindelijk gezegd, ja, ga je testen. Nou, hij is gaan testen. En toen bleek het dus iets te zijn. En vanaf dat moment, ja, kom je in een hele rare rollercoaster terecht die je echt overal, emotioneel, lichamelijk, overal meeneemt. Het ei op zijn been bleek kanker te zijn. De eerste keer leek hij de ziekte te hebben overwonnen, maar het kwam terug. Hij bleef vertrouwen op een goede afloop. Hij is echt wel tot bijna het einde heeft hij gedacht, dit gaan we gewoon nog wel doen. Die koppigheid kreeg hij er echt niet uit. En dat was voor hem om zelf sterk te blijven. Want hij had gewoon heel veel levenskracht. Absurd. Hij is echt heel vaak bijna te boven gekomen. En dan gebeurde er weer iets waarvan je dacht van hoe dan? En dan kwam hij het weer te boven. En ook de doktoren en iedereen stond de hele tijd versteld van hoe. Ja. En die gesprekken, want ik heb een paar van zijn vrienden gesproken en die zeiden allemaal dat hij eigenlijk niet zo graag praatte daarover. Heb je dat ook gezien aan hem? Dat hij dat. Nee, wij spraken veel hierover, ja. Ja, ook omdat ik heb mijn familie verloren hieraan, heel dichtbij. En dus hij had gewoon veel vragen ook over het ziekenhuis, over bepaalde dingen hoe die werkte. En dat kon ik hem geven, die antwoorden. En hoe dacht hij over de dood? Ja, die zie je terug in zijn schilderij eigenlijk steeds. En steeds hoe meer die zieker werd, hoe meer de dood en de nacht en hoop en stilte terugkomen. En dat is heel mooi, maar ook heel duister. Hoe wilde hij herinnerd worden? Hij wil herinnerd worden. Het gaat gewoon, zijn werk ook. En we zijn nu met z'n allen aan het kijken voor een expositie of dingen. Omdat hij maar gewoon een geweldig mooi verhaal te vertellen had. En ook gewoon dapper. En strijdlustig. En zo mag je ook wel herinnerd worden als iemand die gewoon van het leven hield en echt gewoon strijdbaar was tot het einde. In het ouderlijk huis in Bokstel hangen portretten en werk van Rabi. In de bescheiden achtertuin heeft vader Coria een knus tuinhuisje gebouwd. Daar praat ik met de oudste broer van Rabi, Mike. Familieleden die ons een hele lange tijd niet hebben gezien. En die ons dan weer zagen, die vroegen dan altijd naar Rabi. Wie is Rabi? Ze herinneren zich van ons drieën altijd Rabi. En dat komt omdat hij ondeugend was. Hij had streken en hij was altijd aanwezig. En zijn jongste broer Somi. Ja, wij waren zeer gehecht aan elkaar. Ik zag hem ook wel als beschermende oudere broer. Overigens bij alle twee. Maar Rabi en ik hebben tot ons 21ste nog op één kamer. Hebben samen op één kamer gezeten. Hier in Bokstel? Hier in Bokstel, ja. Jullie kwamen hier toen Rabi 5 was, hè? Rabi was 5, ik was 9 en Somi was 4. Hoe was het eigenlijk, Somi, om een kamer met hem te delen zo lang? Ja, niet lang genoeg als je het mij nu vraagt. En we hebben een leuke tijd gehad. we hebben nooit extreem gebotst. Wat hij jou niet vertelt, is dat hij... ze waren bijna nooit hier. Ze gebruikten dit huis als een hotel. Hij was nooit thuis en Rabi ook niet. Dus ze waren vaak bij de vriendinnetjes. En dus ja. Dus wij konden prima met elkaar in de kamer slapen. Mijn moeder zei altijd... Ja, kijk Mike, jij hebt heel veel aandacht gehad. Somi, heeft, de jongste, heeft heel veel aandacht gehad. En Rabi zat tussenin. Dus toen hij werd geboren, een jaar later werd Somi geboren. Hij heeft de minste aandacht gehad. Dus mijn moeder en Rabi hadden wel een hele sterke band. Ja. En wij hebben overigens allemaal een hele sterke band en heel veel liefde voor elkaar. Maar ja, hij was wel het oogappeltje van mama. En dat, daar maakte hij gebruik van. Hoe dan? Nou ja, als in discussies of wat er ook. Dan zei mijn moeder, nee, maar ik hou van jullie allemaal. Dan zei hij van, ja, maar meest van mij. Toch, mam. dan hadden wij bijvoorbeeld een discussie en dan... kwam zij altijd voor hem op een of andere manier. Ja. Je merkte wel iets speciaals tussen je moeder en Rabi. Ja, zeker weten. En ook tussen Rabi en mijn vader. Die hadden ook een speciale band. Mijn vader die wil natuurlijk het allerbeste voor zijn kinderen. En ik heb gestudeerd en ik heb een pad bewandeld die een toekomst kan. Waar toekomst in zit. En Somi heeft ook gestudeerd. En die, wat hebben jullie gestudeerd? Ik heb rechten gestudeerd. En jij? Forensisch onderzoek. En Rabi was kunstenaar. Die ging de kunstacademie doen. En mijn vader maakte zich altijd wel zorgen om zijn toekomst. En dat botste wel eens met Rabi. Want mijn vader zei dan, Rabi, ga een vak erbij doen. En daar wilde Rabi helemaal niks van weten. Dus er was altijd een spanning, ook in huis. Ja, merkte je dat? Nou ja, daar gingen we wel eens gesprekken over, inderdaad. Rabi, moet jij niet iets erbij doen? Want zit er wel toekomst in in de kunst? Want hoe bijzonder is het dat Rabi die kunstenaar wilde worden? In de familie? Zijn er meer kunstenaars in de familie? Nee, het is ook ongekend dat iemand zo'n pad bewandelt. En vonden jullie dat bij hem passen, dat hij die kunstenaar... hij kunstenaar wilde? Ja. Het is niet... je vraagt, vond je dat bij hem passen? Hij dwong het ook af. Het was echt zijn passie. Hij had zijn roeping gevonden. Dus hij wilde ook niks anders gaan doen. Het was een besliste zaak. Het was een besliste zaak. Weten. Absoluut. Want als Rabi over zijn kunst sprak... dan zag je ook zijn ogen glinsteren. Hij kon ook iedere dag... hij kon niet wachten totdat hij in het atelier stond om kunst te maken. Stel dat wij een familiefeestje hadden of een feestje van vrienden... die al heel lang gepland stond, maar als het werk af moest... dan kwam Rabi gewoon niet. En je kon hem ook niet overtuigen. Ik zei, nee, ik moet gewoon mijn werk afmaken. Ik zit nu in een flow... Sorry jongens, ik kom niet. Vonden jullie daarvan dan? Dat de kunst altijd voorging? Ja, dat vonden wij prima. Maar dat was ook wat... Nee, dat vonden wij... Althans, ik vond het prima. Ik vond het ook wel mooi om te zien. Ja. Dat iemand zo gedreven was in zijn doel. Of, om zijn doel te bereiken. Je kon dan misschien ook niet echt op hem rekenen. Jawel. In dat opzicht, we hebben... als het erop aankomt, dan was hij er wel altijd. Dus hij maakt de berekening wel van... Hey, vind ik dit waard of niet? Is mijn kunst op dit moment belangrijker dan nu aanwezig zijn op een feestje? Ja, hij keek er wel heel goed naar. Maar wanneer die er moest zijn, dan was die er ook... Maar wat er wel gebeurde was, omdat hij een beperkte tijd had voor vrienden en familie... dan hadden wij een familiediner... Hadden mijn ouders hun best gedaan om wat op tafel te zetten. En dan kwam Rabi en dan had hij zijn bord op of zijn eten op. En zei hij, ik ga naar mijn vrienden. Zei hij, je bent er net en je hebt... We hebben een familiediner. En zei hij, ja, maar ik heb ook afgesproken met mijn vrienden. En zei hij, ja goed, Rabi, dit is niet... dit is niet zo leuk. Gezellig. Nee. Dan zei hij, ja, maar jullie snappen het wel. Jullie zijn familie. Ja, dus dat maakt ook wel een beetje een misbruik. Ja. Maar dat mag ook wel. Maar konden jullie dat dan ook doen? Bij hem? Ja, of in het ge- ja, want hij was ook heel flexibel. Stel dat wij een afspraak hadden en ik kon dan niet op het laatste moment. Dat was ook prima. En waar kwam dat zelfvertrouwen van hem vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat is zo jaloersmakend. Dat hij gewoon precies weet wat hij gaat doen. En dat hij het gaat bereiken. En alles moet daarvoor gaan wijken. Ook financieel. Ik bedoel, hij heeft ook een moeilijke periode gehad financieel. Zeker in het begin, toen hij nog niet aan het doorbreken was. Maar op een gegeven moment stopte hij met zijn bijbaantjes om zich te focussen op zijn werk. Terwijl hij het al krap had. Terwijl hij het al krap had. Dan leefde hij even op bruine bonen. Hij had wel goed. Hij had wel goed. In die zin, hij zorgde wel heel goed voor zichzelf. Jawel. Hij was ook heel ijdel. Ja? Ja. Zijn haartjes moesten altijd perfect. Had allerlei crèmes voor zijn haren. Je zei al van hij was heel. Hij stal eigenlijk altijd de show. Maar had hij veel vriendinnetjes? Ja. Zelfs met een wandelstok was hij in trek. Ja. En hij was wel iemand die het glas half vol zag. Altijd. Van jongs af aan. Ik weet nog dat ik een gitaar voor hem had gekocht. Toen hij nog, ik denk, 13, 14 jaar oud was. Want muziek was ineens interessant geworden voor hem. Dus had ik een gitaar voor hem gekocht. Op een gegeven moment kwam hij naar beneden na 2-3 weken nadat ik die gitaar had gekocht. En die begon te spelen. En ik zag dat er maar 3 snaren over waren. Dus ik zei, wat is met de rest van de snaren gebeurd? Zei, die zijn kapot gegaan. Waar ik op zei, dan koop ik nieuwe snaren voor jou. Toen zei hij, nee, ik heb het nu zo geleerd. Dus als je nog een nieuwe koopt. Dan... Dus hij paste zich steeds aan de situatie. En dat zag je ook. Nou ja, goed. Tijdens zijn ziekte. Toen hij ziek werd. Toen hij ziek werd. Dan zit je daar naast hem tegenover de oncoloog. En de oncoloog zegt dan, ja, Rabi, ik heb slecht nieuws. Want we hebben een nieuwe afwijking gevonden. Waarop Rabi zei van, ja, maar hoe zit het met die tumoren in mijn longen? Zei hij, ja, maar die zijn stabiel. Ja, dat is goed nieuws toch? Er is toch niks aan de hand? Ja, dan zag je de oncoloog kijken van, Rabi, dit is slecht nieuws wat ik je nu vertel. Zeg, ja, maar ik kan me wel druk gaan maken om die kleine tumoren. Maar het gaat mij, ja, dan heb je niks aan mij. Ik heb niks aan mezelf. Ik wil graag positief blijven. Ja, dat was Rabi. Want hoe ging hij om met zijn ziekte? Zijn credo was... de kanker kan mijn lichaam hebben, maar niet mijn geest. En jullie hebben het nooit over de dood gehad? Nee. Ik niet, met hem. Ja. Jij? Niet zo direct, nee. Nee. En ik denk dat hij het deed voor ons, om ons te beschermen. En dat merkte ik ook wel aan zijn gedrag, voor mama vooral. Dus sommige onderwerpen waren gewoon... Ja, daar spraken we niet over. We wisten wat eraan zou komen. Hè. We wisten al heel goed wat eraan zou komen. Maar dat moest niet... De tijd die we nog met elkaar hadden, dat moest het niet beïnvloeden. En hoe deden jullie dat dan met jullie eigen emoties? Ja, moeilijk. Kijk, de houding van Rabi maakte het, althans voor mij... Draaglijker. De ellende veel draaglijker. Hij was denk ik niet bang voor de dood. Het was alleen jammer dat het zo vroeg kwam. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Maartje Willems maakte over Rabi Jacoria. Deze en andere afleveringen zijn te vinden in je favoriete podcast-app en iedere 2 weken zetten we daar een nieuwe podcast in. Dit was Wat blijft. Volgende week praat ik waarschijnlijk met Arjen Fortuyn, die een biografie schreef over dichter Gerrit Kouwenaar, met de veelzeggende titel Men moet. En hierna om 2 uur Benji met De Nacht van KRO en CRV. Tot volgende week en voor nu een heel fijne nacht. Thank you. Radio 1.